Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 7. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Καλό κρασί και όμορφη παρέα. Δυο-τρία τσιφτικά παιδιά να πάμε στο Περέα. Δυο-τρία τσιφτικά παιδιά να πάμε στο Περέα. Να κάνει τράκα ο άμαξα στην κομμένα σ' αυτάνω. Αλγώ να θυμηθώ λιγάκι τα παλιά μου. Να τα χαλάσω έξυπνα πάλι τα ταλίρα μου. Να τα χαλάσω έξυπνα πάλι τα ταλίρα μου. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Βλέπω, καλησπέρα σας. Κοντά σας είναι ο Δημήτρης Αβαγιανός με μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Γυρίζοντας με 78 στροφές». Κυριακή σήμερα, 13 Νοεμβρίου και συνέχεια του χθεσινού αφιερώματος, του πρώτου μέρους του χθεσινού αφιερώμα στο μεγάλο τραγουδιστή Φόβορο Καβουράκη, θα είναι σημερινή μας εκπομπή. Με τη διαφορά, σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λίγο αργότερα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μεγάλο Φόβορο Καβουράκη, όπου θα μας μιλήσει ζωντανά στον αέρα για τη ζωή του και το έργο του. Μέχρι να γίνει αυτό, θα ακούσουμε μερικά τραγούδια με τον Φόβορο Καβουράκη και θα σας πούμε εντάχει και τους τρόπους επικοινωνίας και με τη σημερινή εκπομπή, μιας και είναι ζωντανή και σαν αμφίβρομη εκπομπή που είναι, καλό θα είναι αν μπορέσετε να συνεισφέρετε κι εσείς, δηλαδή να υποβάλλετε κι εσείς κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε στον Φόβορο Καβουράκη, τις οποίες θα μας στείλετε με μήνυμα και εμείς θα τις μεταβιβάσουμε στον καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας μαζί του. Οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι το τηλέφωνο. Το κλασικό τηλέφωνο λοιπόν 2610-222-192 ή το mail της εκπομπής μας radio@vlepo.org. Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και με το Soundbox κάτω αριστερά στον πλοηγό σας. Και πριν σας πω τα στοιχεία του τραγουδιού που ακούσαμε, ήρθε μόλις ένα μήνυμα. και γράφει το μήνυμα αυτό. Κάποιος φίλος με πήρε από Ριβανδία για να ακούσω τον Καβουράκη, φίλο και γείτονα, πώς θα τον ακούσω. Δεν ξέρω, φίλε, αν μας ακούς τώρα, και δυστυχώς δεν έχουμε το email σου να σου απαντήσουμε. Αν ακούς, καλώς. Αν δεν ακούς, τι να πω, μακάρι να βρεις τον τρόπο. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι να ακούσει κάποιος την εκπομπή από τους multimedia players που θα βρει στη σελίδα. Βέβαια, να πω σήμερα ότι η εκπομπή μεταβίβεται και μέσα από το C-Labs και ευχαριστούμε και τον διαχειριστή του Ρεμπέτικου C-Labs Net. Συνεπώς το ακροατήριο θα είναι μεγαλύτερο. Αλλά για να μην μακρηγορώ, σας λέω εντάχει ότι ακούσαμε το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου ως πρώτο τραγούδι, «Καλή καρδιά», «Καλός βίσκος Αμερικής», Θεόδωρος Καβουράκης, ο ερμηνευτής Ανδρέας Πόγκης, ο οποίος είχε και τη διέμφυση της ορχήστρας, ενώ στο μπουζούκι ήταν ο καλεσμένος που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τηλεφωνικά, ο Νίκος Προπουράκης, ο μεγάλος Προπουράκης, και συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη με τίτλο «Κάναμε να σε ξεχάσω» ή «Βιώξε με, βιώξαμε». Γιώργο Μητσάκη, λοιπόν, σύμφεση, ερμηνεύουν Θόδωρος Καβουράκης και μεγάλη Ρόζα Εσκενάζη. Όχι το Καβουράκης και άλλη ήταν μικρή, έτσι, ούτε θέλω να τονίσω προς Θεού. Απλά, όπως βλέπετε και στο κείμενο που συνοδεύει την εκπομπή για τον Θόδωρο Καβουράκη, ο Θόδωρος Καβουράκης συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα. Περνάμε στο τραγούδι, λοιπόν, αυτό για να μακρηγορούμε. Μόλις λάβουμε ένα μήνυμα από άλλο ακροατή. Γιάννης Πηγωνάκης από Ηλιούπολη, να μας πει ο κύριος Καβουράκης για τυχόν συνεργασία με Χιώτη ή αν τον γνώρισε. Ναι Γιάννη, θα υποβάλλουμε το ερώτημά σου όταν μιλήσουμε σε λίγο με τον Φόβερο Καβουράκη. Απλά για τον φίλο που έστειλε email στην εκπομπή για το πώς μας ακούσει υπό την παρότρινση του φίλου του από Ιρωμανδία και ενδεχομένως του φίλου Γιώργου που επικοινώνησε και στην άλλη εκπομπή. Αν μας ακούει ο φίλος Γιώργος από Ιρωμανδία, ας πει με κάποιο τρόπο στο φίλο του πώς μας ακούσει, αν δεν τα έχει καταφέρει ο άνθρωπος. Σημειώνεται λοιπόν αυτή η ερώτηση του Γιάννη από την Ηλιούπολη και να συνεχίσουμε τώρα με το τραγούδι «Κέρναμε, πίκρα, κέρναμε» με ερμηνευτές τον Φόβορο Καβουράκη και την Αγγέλα Παλαγούβη, μία σύμφεση του Στέλιο Χρυσίνη, ηχογραφημένη σε βίσκο της εταιρείας «Καλός Βίσκος». Απόψε σε θυμήθηκα και να συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι σε μουσική του Φόβορου Βερβενιώτη, στίχος του Κολοκοτρώνη. Στην Ελλάδα το έκανε γνωστό ο Στέλιος Καζαντζίβης. Εγώ θα τον ακούσουμε με το Φόβορο Καβουράκη στην εταιρεία Colonial. Ελάχιστα τραγούδια είπε ο Καβουράκης και στην Colonial, δεν το σημειώσαμε στο κειμενάκι που συνεβαίνει την εκπομπή και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Το ακούμε και λογικά μετά από 2-3 περίπου τραγούδια θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλλιτέχνη. Thank you. απόψε μένω θάνατος στις φυλακής το βάτος. Τραγούδια λέω τλίβερα, όλο καημό και πάθος στις φυλακής το βάτος. Στις φυλακής τα σιδερά με έχουνε μελό θάνατο κι ώρα την ώρα καρτέρω η λευτεριά η θάνατο. Αναστενάζει η φυλακή και τα κελιά που ήσουν. Για μένα κλαίει ο Ντουνιάς και οι καρδιές ραΐζουν και τα κελιά που ήσουν. Κατηγορώ κι αν τα χατώ μια καραβλή, κανείς να μην τα κρίσει. Κι όποιος μπορεί την μάνα μου, ας την παρηγορήσει. Κανείς να μην τα κρίσει. Στις φυλακής τα σιδερά με έχουνε μελό θάνατο κι ώρα την ώρα καρτέρω η λευτεριά η θάνατο. Και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Κουράστηκα, κουράστηκα». Ένα τραγούδι του Ανέστου Αφανασίου από την εταιρεία Καλός Βίσκος με ερμηνευτή τον Θεόδωρο Καβουράκη, ενώ μπουζούκι όπως γράφει εδώ ο Βίσκος, μπλε ετικέτα, άσπρα γράμματα, μεσοσβεσμένα δυστυχώς στα στοιχεία του Βίσκο, είναι ο Πέτρος Νικολάου, ενώ διευθύνει την ορχήστρα ο Ανδρέας Πόγκης. Η γυναίκα παγάζει κουράστηκα, κουράστηκα, κουράγιο πια δεν έχω. Κουράστηκα, κουράστηκα και άλλο δεν αντέχω. Ακούσαμε το τραγούδι «Κουράστηκα, κουράστηκα» με ερμηνευτή τον Φόβορο Καβουράκη και θα συνεχίσουμε τώρα με μία σύμφεση του Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι το τραγούδι του «Μας έχουν πάρει οι γυναίκες στον αέρα» ή «Το Βιτριόγι». Ερμηνεύουν σε διφωνία Φόβορος Καβουράκης, Αγγελική Παλαγούβη. Είναι «Καλός Βίσκος της Αμερικής» νούμερο 300. Μπουζούκι παίζει ο Νίκος Πορπουράκης. Και αμέσως μετά το τραγούδι αυτό και τα σποτ των 7:30 θα μιλήσει στον αέρα ζωντανά μαζί μας ο Φόβορος Καβουράκης. Για πάρτε το χαμπάρι. Καινούρια μέτρα οι γυναίκες έχουν πάρει. Κι όποιος τον έρωτα σωστά με περπατήσει, ένα μπουκάλι βιτριόλι θα κυκλήσει. Ένα κουκάλι στον Βλέπω το ραδιόφωνο. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Είναι η ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Γυρίζοντας με 78 στροφές». Μια εκπομπή που μεταβίβεται κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Φόβορο Καβουράκη. Κύριε Καβουράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε ζωντανά εδώ στον αέρα του Βλέπω, του Δήματος Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού. Σας πήραμε τηλέφωνο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πατρελούς να περνούν καλά, με υγεία και ευτυχία και ό,τι υποθεί ο καθένας τους. Υγεία πάνω απ' όλα, κύριε Καβουράκη, και να σας πω και εσάς ότι μας ακούνε από όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ, μέσω του διαδικτύου. Και να σας πω εκ των προτέρων ότι έχουμε ακροατές και τον κύριο Πουρπουράκη στην Αμερική, τη γυναίκα του, η Ρουανδία, όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μας ακούει. Και στο χρόνο που θα διαθέσουμε, θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις, να μας πείτε κι εσείς κάποια πράγματα για τη ζωή σας και το έργο σας, τα οποία είναι πολύτιμα και για εμάς τους νεότερους να τα μάθουμε. Και θα ξεκινήσω, κύριε Καβουράκη, με την πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για τον τόπο γέννησής σας. Πού γεννηθήκατε? Μίλα πιο δυνατά λιγάκι, ναι. Ωραία, να θέλετε να με ακούτε λίγο καλύτερα. Πείτε μου καταρχήν πού γεννηθήκατε. Πότε γεννήθηκα? Mm-hmm. Εγώ γεννήθηκα 1923. Mm-hmm. 17 Απριλίου. Ημέρα Δευτέρα. Σε χωριό της Ρόδου, έτσι? Το χωριό Μαλώνα, Ρόδος. Μάλιστα. Εκεί, μπορείτε να μας πείτε λίγο πότε ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική και ποιος σας παρακίνησε γι' αυτό? Εγώ πήγα στην Αμερική. Όχι, λέω πριν πάτε Αμερική, στη Ρόδο, ποιος σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με τη μουσική? Α, με τη μουσική. Ήταν κάποιος επίενα στην εκκλησία, mm-hmm. ήταν κάποιος πρωτοψάλτης. Mm-hmm. Εγώ ήμουν τότε μικρός ακόμα, ήμουν 12 χρονών, πώς είμαι μικρός ακόμα. Mm-hmm. Λέει, έχεις καλή φωνή, πρέπει να έρθει να ψάλει, να μάθεις ψάλτης. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγα και ψάλαμε, και να μας έμαθε βυζαντινή μουσική, λίγο όμως. Mm-hmm. Αλλά μετά ήρθε ένας, γινόταν μητροπολίτης αυτός, ήρθαν από το Βυζάντιο. Και είμαστε 5 άτομα από το χωριό μου. Mm-hmm. Πήγαμε 5 χρόνια βυζαντινής μουσικής και πήραμε δίπλωμα από το Μουτάφι της Ρόδου, τον πρωτοψάλτη του Καθατρικού. Πήραμε δίπλωμα βυζαντινής μουσικής. Από εκεί άρχισα, δηλαδή, να μαθαίνω και το χρόνο, mm-hmm. όλα όταν όπως υπάρχει στο τραγούδι, mm-hmm. με τη βυζαντινή μουσική μου βοήθησε πάρα πολύ στο τραγούδι. Μάλιστα. Ναι. Άμα πήγα και ήταν στην Αμερική που πήγα, τα πράγματα που σας είπα στα αρχά το 48-49 ήταν πολύ άσχημα. Μάλιστα. Ήταν άσχημα πολύ πολύ. Δουλεύαν 15 ώρες την ημέρα και 7 μέρες. Με μισθό τίποτα. Καταλαβαίνετε, ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, μετά και διορθωθήκα σιγά σιγά. Εγώ αντάμωσα κάποιο πατριώτη μου από εδώ, από τα 30 που την Ρόδο. Από τα 30 το χωριό. Μάλιστα. Και μου λέει, εγώ μια μαμά άκουσε που τραγουδούσα σε κοροσφρίδες, εγώ πήγαινα και τραγουδούσα και μ' ακούανε και πήγαινα τζάπα έτσι και τραγουδούσα για να μ' ακούσουνε. Mm-hmm. Λοιπόν, μ' άκουσαν αυτός, έπαιζε ωραίο βιολί, mm-hmm. ο Αντώνης Ολόρης. Ο Αντώνης Ολόρης που ήταν από Ρόδο, είπατε, έτσι. Μάλιστα, από τη Ρόδο, από τα 30, ναι. Ακούει λοιπόν... και ο γιος του, με συγχωρείτε κύριε Καβουράκη που σας διακόπτω, νομίζω ότι ακούει και ο γιος του από Αμερική. Γι' αυτό ακούει και ο γιος του κυρίου Λόρη από Αμερική. Α, ναι. Ακούει, γι' αυτό καλό ήταν που το αναφέρατε. Συνεχίστε λοιπόν, σας παροκινεί λοιπόν ο κύριος Λόρης να ασχοληθείτε με το τραγούδι, έτσι. Ναι. Και μου είπαν το λοιπόν ότι θα σε πάρουμε μαζί μας. Έχουμε μια εταιρεία, κάναμε ένα μεταξύ μας, 4-5 άτομα, ένας ακορδιονίστας, mm-hmm. ένας με κλαρίνο, άλλος το βιολί και ο άλλος έδινε κιθάρα. Και πήγα και αρχίσα και βγάλαμε μερικά τραγούδια. Με βγάλανε αχώ, δεν ήξερα από τραγούδια ακόμα και τόσο καλά, δεν ήμουν μπασμένος. Βγάλανε μερικά τραγούδια, άλλα βγήκαν καλά, άλλα δεν πήγαμε σε κανονικό στούδιο. Πήγαμε σε ένα ψεύτικο στούδιο, το οποίο δεν μας έβγαλε και τόσο καλά τραγούδια, τα πρώτα 2-3 τραγούδια. Μετά αρχίσαν και πάγαμε στο καλύτερο στούδιο και βγάλαμε καλύτερα τραγούδια. Και πιάσαν τα τραγούδια, πολλά από αυτά πιάσανε καλά. Αλλά δεν βάστηξε η εταιρεία, γιατί δεν τα έστελνε πουθενά, τα πουλούσε μόνοι τους. Μόνοι τους τι να πουλήσουνε. Και τότε με πήρε η εταιρεία, ο Αρίστοφο, μου λες να έρθει στην εταιρεία μου. Πληρώνω τόσα, θέλω να μου βγάλεις τραγούδια εσύ. Είχε τον Νίκο Γούναρη που έβγαζε ελαφρά τραγούδια. Λοιπόν, τα ελαφρά τραγούδια τότε είχαν περάσει ακμήτως. Mm-hmm. Και μου λέει ότι θέλω να μου βγάλει τερμπέτικα τραγούδια, λαϊκά τραγούδια, τα οποία περνάνε τώρα πάρα πολύ. Καταλαβαίνω. Δεν είχαμε και ούτε μπουζούκια τότε. Γι' αυτό έβγαλα το μπουζούκι στην Αμερική, το έγραψα εγώ. Ναι. Και τη μουσική και το στίχος, το τραγούδι αυτό ή μόνο το στίχος? Ναι, του στίχους έγραψα. Το στίχος. Ναι, του στίχους έγραψα εγώ το όρο του στίχους, το μπουζούκι, γιατί δεν υπήρχε μπουζούκι. Παίζανε με κιθάρα, βιολί, ακορδιό, τέτοια πράγματα. Και έβαλα το μπουζούκι στην Αμερική και έγραψα τα λόγια, τα οποία είναι ωραία τα λόγια. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Καβουράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, πριν πάτε στην Αρίστοφον είχατε βγάλει γίγα τραγούδια στην Colonial και στην Greece and Artists, έτσι? Ναι, βγάλαμε πόσα τραγούδια, δεν ξέρω, θυμάμαι πόσα τραγούδια βγάλαμε. Γίγα σχετικά, ναι. 6-7-8 τραγούδια, πόσα βγάλαμε, κάτι έτσι. Ωραία, και μετά πάτε στην Αρίστοφον. Πήγα στο Αρίστοφον, ήταν αυτός μεγάλος εγγραφέας, έγραφε μουσική, έγραφε τραγούδια δικά του. Αυτός ήταν από την Μακεδονία που πάνω, από τη Μεσσηνία. Ωραία. Από τη Μεσσηνία, και μου μάλιστα μου έδωσε ένα τραγούδι και έγραψα και το έβγαλα Μεσσηνία, Μεσσηνία, στον κόσμο η Σεμία. Σωστά. Το βγάλαμε, ναι, με μια κοπέλα, άλλη. Πίσω έχει το καπετάν Κρόμπα, γιατί έχω το βίσκο αυτό. Έβγαλα και δύο τσάμικα. Του λέω, μα δεν τραγούδισα τσάμικα, ένα μόνο που έβγαλα στο Καλός Δίσκος ένα τσάμικο, αλλά πριν από στο Καλός Δίσκος, λέω, τσάμικα δεν τραγούδα ο καθένα. Λέω, όχι, λέει, θα το κάνουμε πρόοδο και θα δω. Άμα κάνουμε πρόοδο, αυτό λέω, όχι, το τραγουδάς καλά. Το λες ωραία, λέει, θα το βγάλεις εσύ. Θα βγάλεις τη δύο τσάμικα, τον Κρόμπα, καπετάν Κρόμπας και Πούπα Θεοδώρα. Ναι. Αυτά τα δύο. Και κάναν πάταγον αυτά τα δύο, πιάσαν πάρα πολύ. Μετά βγάλαμε πολλά σιρτά Καλαματιανά, δικά του τραγούδια που τα έγραψε αυτός. Και μου λέει ότι έχεις λαϊκά τραγούδια. Λέω, έχω να σου δώσω λαϊκά τραγούδια. Πού να βρούμε? Βρήκαμε μπουζούκια το Χρυσοφύρι. Περνώντας από εκεί αυτοί οι περαστικοί, επετύχαμε αυτούς και ήρθαν και παίξαν και ωραίο μπουζούκι, παίξαν πέσει πολύ ωραίο μπουζούκι. Έβγαλα τότε το Παραπονιάρικο, έβγαλα Πού είναι ο Κώστας μου θα λες, τέτοια ζωή καλύτερα να λείπει, και έβγαλα και το Θύμα. Το Θύμα του Τσάνι, ναι. Τα λαϊκά τραγούδια που του έβγαλα και πιάσαν και κάνα πάταγο μεγάλο και δεν μ' αφήνε να φύγω. Μου να βγάλω και άλλα τραγούδια, πολλά τραγούδια. Να σας κάνω μια, να σας διακόψω και με συγχωρείτε, δεν πρέπει να σας διακόπτω, απλώς έτσι κάτι που θα ήθελα να ακουστεί. Μου είχατε πει σε τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι στο τραγούδι Θύμα είχατε γνωρίσει και τον Μπουρπουράκη που ακόμα δεν είχε μαθεί καλό μπουζούκι. Στο Θύμα. Το Θύμα ήταν, βρήκα πριν το Μπουρπουράκη, πριν να το πάρω εκεί, πριν και τον βρήκα, λέει, λέξερ που τραγουδούσα στο Αρίστοφον και μου λέει εγώ είμαι ο Πουρπουράκης, είμαι, λέει, παίζω, λέει, λαούτο, λέει, και θέλω να μάθω μπουζούκι. Λέω, να μάθεις μπουζούκι, γιατί χρειάζομαι μπουζούκι, να σε πάρω εγώ μαζί μου. Άρθει ο Σταρίφο στο Φοντόρα, να έρθει να φέρεις το μπουζούκι σου που έχω εδώ το Χριστοφίδη και παίζει, ή να σου πει ο Χριστοφίδης τι να κάνεις, μπορεί να παίζεις το πέν. Ήρθε λοιπόν στο Θύμα, δεν μπορούσε να παίξει τραγούδια που έπαιζε ο Χριστοφίδης και του είπε ο Χριστοφίδης στο μπουζούκι, αυτό το άριστο μπουζούκι, λέει, παίξε μου λίγο παγλαμαδάκι με το μπουζούκι σου. Mm-hmm. Και άρχισε ο Νίκος και έπαιζε παγλαμαδάκι, το οποίο έπαιζε πολύ δυνατά στο πρώτο στιγάκι, και στο δεύτερο στιγάκι, αν το ακούσει το Θύμα, έτσι το σιγάνεψε. Και από εκεί αρχίσαμε, δηλαδή, στο Θύμα που παίξε παγλαμαδάκι, μόνο τίποτα άλλο. Μετά είδα που φύγαμε εκεί και πήγαμε στο Καλός Δίσκος στον Πύρα και εκεί αρχίσαμε μαζί, ξέρω, χρόνια. Και βγάλαμε πάρα πολύ δίσκους. Έμαθε ωραίο μπουζούκι, έπαιζε πολύ ωραίο μπουζούκι, αφού αμανεί τον Οχιώτης μετά, του δώσε συγχαρητήρια, αλλά από εδώ Πουρπουράκης είναι Οχιώτη κι αυτός, έχει τόσο καιρό που μάθε μπουζούκι από λαούτο και παίζει τόσο ωραία. Μπράβο, του δίνω συγχαρητήρια. Και του δώσε συγχαρητήρια, μόνο ο Σιώρης που παίζει ωραίο μπουζούκι. Έμαθε γρήγορα και έπαιζε πολύ όμορφο μπουζούκι. Να πω εγώ στους ακροατές μας και σε εσάς κύριε Καβουράκη ότι ακούσαμε και στην χθεσινή εκπομπή, όπως και λίγο σήμερα πριν μιλήσει στον αέρα, όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή αφιέρωμα για τον Νίκο Πορποράκη, κάποια από τα πανέμορφα τραγούδια που γράψατε στην εταιρεία Καλός Βίσκος, που με μπουζούκι τον Πορποράκη, έτσι ήσασταν μια ομάδα με τον Ανδρέα Πόγκη, την Αγγέλα Παλαγούβια, ο Φραντισκάκης, αυτή ήταν μεγάλη μουσικάνη. Αυτοί έπαιξαν σ' όλους, με τον Τατασόπουλο, με τον Κατσαζίδη, έπαιξαν αυτοί, ήταν οι δύο, ήταν μεγάλη μουσικάνη αυτή, πολύ μεγάλη. Και γράφανε τραγούδια, όλα, ο Πόγκης, ο Ανδρέας με το βιολί και κιθάρα και ο Φραντισκάκης ακορδιό. Ακορδιόν, μάλιστα. Ναι, αυτή ήταν μεγάλη μουσικάνη. Ήταν μαζί μας πάντοτε. Επείτε μας από τους γνωστούς και στην Ελλάδα συμφέτες, ερμηνευτές, τυχουργούς και τα λοιπά, κάποια ονόματα που θυμάστε ότι έχετε δουλέψει. Έχετε δουλέψει παράδειγμα με τον Γιάννη Τατασόπουλο, έχετε δουλέψει με την Ρόζα Ασκενάζη. Αν θυμάμαι με τον Τατασόπουλο. Ναι, έχετε δουλέψει μαζί με τον Γιάννη Τατασόπουλο. Δεν σ' ακούω καλά. Συγγνώμη, έχετε εργαστεί μαζί με τον Γιάννη Τατασόπουλο. Ο πάρα πολύ, οι πρώτοι που πήγαμε στον Ίνα, ανοίξαμε τον Ίνα εμείς. Mm-hmm. Εγώ το ανοίξα. Μάλιστα. Ήξερα τον άνθρωπο, αυτό το Γιώργιο Βαλαβάνη, ήταν ο μπόσης. Αυτός είχε γουναράδικο απέναντι από το μαγαζί μου, το εστιατόριο, και έρχονταν και τρώγε στο μαγαζί μου. Λοιπόν, αυτός μου είπε ότι θα κάνω δίσκους και θα σε πάρω μαζί μου. Λέω, τώρα είμαι στο καλός δίσκος, δεν μπορώ να φύγω. Λέω, θα κάνω και θα το βάλω Νίνα. Γιατί να το βάλει Νίνα, λέει, η γυναίκα μου το όνομά τη είναι Νίνα. Γι' αυτό θα βάλω την εταιρεία Νίνα. Γι' αυτό το βάλε Νίνα, ήταν η γυναίκα του Νίνα το όνομά τη. Και άμα τελειώσα από το καλό, καλός δίσκος, με πήρε τον Νίνα πρώτη φορά, πρώτη που πήγαμε, ήμασταν εμείς, εγώ, και έβγαλα το πρώτο τραγούδι, Τέτοια κούκλα και Τσακπίνα. Ήταν ο πρώτος σας δίσκος στην εταιρεία Νίνα. Ο πρώτος, βγάλαμε κι άλλους, και που πίσω είναι ένας Καλαματιανό, οι ομολογίες. Ομολογίες του Κώστα Καπλάνη μήπως, ή το βηματικό. Που πίσω είναι χίλιες ομολογίες. Ναι. Ωραίο τραγούδι. Έπειτα βγάλαμε κι άλλα, η κοινωνία χάλασε, με τον Δασόπουλο και η Ρένα Ντάλια, ήμασταν μαζί πάντοτε. Βγάλαμε πάρα πολλά τραγούδια στον Ίνα. Βγάλαμε η κοινωνία χάλασε. Το ακούσαμε χθες αυτό, το πανέμορφο τραγούδι. Πολλά τραγούδια, τα οποία κυκλοφορήσαν πάρα πολύ. Ο Δασόπουλος είναι ο καλύτερος, έπεσε πολύ καλό πουστούκι, άριστος δηλαδή. Σωστά. Επιέναμε και τις χοροσπρίδες στο Κονέτικα, πιέναμε και αλλού μαζί με τη Ρένα Ντάλια, τραγουδούσαμε, μας φέρνα παντού. Και έτσι μείναμε στον Ίνα κάμπο σε καιρό, πολύ καιρό. Και ήταν και... πολλούς δίσκους, μετά όμως έφυγα, έπρεπε να φύγω εγώ, βαρέθηκα πια, είχα 20-22 χρόνια συνέχεια, είχα και τα μαγαζιά, ξέρεις. Είχατε εστιατόρια, ναι. Και έπρεπε να φύγω στη Φλόριδα, να κάτσω μια καλά στη Φλόριδα. Ωραία. Σας διακόπτω, απλώς πριν πάμε στη Φλόριδα, να μου πείτε λίγο ακόμα για τις εταιρείες που είχατε βουλέψει. Η Νίνα ήταν η τελευταία εταιρεία που πήγατε μετά τον Καλό Βίσκο. Στον Καλό Βίσκο... Μετά τον Καλό Βίσκο ήταν η εταιρεία τον Νίνα. Ωραία. Στον Καλό Βίσκο είχατε συνεργαστεί και με τη Ρόζα Σκενάζη, τη μεγάλη ρεμπέτησα. Η Ρόζα Σκενάζη με τη Βερκίνια Μαντζίδου που τραγουδάει και το τραγουδάκι και δύο τραγούδια τραγουδάει. Την είχα μαζί μου πάντο, τη Βερκίνια Μαντζίδου είναι καλή τραγουδίστρια. Με τη Ρόζα βγάλαμε πολλά τραγούδια. Και άλλα πολλά τραγούδια και είχε μαζί της πάντοτε ένα Τούρκο, ονομαζόταν του Μπούλης. Αυτός παίζει πάντοτε μαζί της στο Κιφτετέλη που βγάλαμε. Ο αγάπης του Μπούλης. Ελαστικού χόρεψε το, το κορμί σου λύγησε το. Παίζει ούτι μέσα κι αυτός μέσα με το Πουρφοράκι. Ενδιαφέρον. Και η Ρόζη παίζει μέσα ούτι μέσα στα τραγούδια, παίζει ούτι. Λέτε να ακούτε καλά το ούτι μέσα. Παίζει ούτι, τον τραβούσε η Ρόζη μαζί της πάντοτε. Πολύ ωραία. Με την Μαρή Κανίνο δεν έχετε δουλέψει, έτσι. Αρίστε, έχουμε βγάλει με τη Μαρή Κανίνο το χασαποσέλικο. Τι γυναίκα έχω εγώ. Α, τι γυναίκα έχει. Ναι. Και κορμί που καμαρώνω, η Μαρή Κανίνο τραγουδάει μέσα. Άμα τα ακούσει αυτό το χασαποσέλικο, τραγουδάει η Μαρή Κανίνο και λέει μάλιστα που μέσα μιλάει ξέρεις, μιλάει μέσα στο δεύτερο το στιχάκι, mm-hmm. μιλάει, έλα παιδί μου, και κάνει παλαμάκια τα χέρια της. Μπαίνει μέσα, με λέω ο πρώτος στο τραγούδι, και μπαίνει στην εισαγωγή, μέσα στο τραγούδι στη μέση, η Μαρή Κανίνου. Αυτό περίπου μέσα το 50 είχε γίνει, έτσι. Ναι, το τραγουδάμε μαζί με την Μαρή Κανίνου αυτό. Αυτό μόνο βγάλαμε. Μόνο αυτό. Και βγάλαμε και ένα άλλο, δεν το θυμάμαι ποιο ήταν, τα Πασουμάκια ήταν. Τα Πασουμάκια, ναι. Νομίζω τα Πασουμάκια ήταν. Πασουμάκια είναι η Μαρή Κανίνου. Και τιμένα Πασουμάκια. Εγώ άλλα με Μαρή Κανίνου και άλλες πολλές, αλλά δεν τους έχω τους δίσκους. Μόλις βγάλαμε δίσκους, μόλις που ήταν από την Ενάκη, πολλές. Ήταν καλά τα χρόνια τότε, ήταν καλά, πιάνε τα τραγούδια. Γνώρισα πολλούς τραγουδιστές, τον Παπαϊωάννου που ήρθε μετά πρώτος, ο πρώτος ήταν ο Παπαϊωάννου. Με τη Ρένα Ντάλια ήρθανε μαζί, κύριε Καβουράκη, ο Παπαϊωάννου ή μόνος του? Με τον Παπαϊωάννου, η πρώτη που ήρθε ήταν η Ρένα Ντάλια με τον Παπαϊωάννου στο Ζάπιο, στο Ζάπιο το λέγανε, ένα κέντρο στο Ζάπιο. Έπαιζε εκεί κάθε βράδυ, μάλιστα πήγαμε με τον Πουρπουράκη μετά τη χοροσφαιρίδα, γιατί πήγαμε σε χοροσφαιρίδες, τραγουδούσαμε. Έφερα διάφορες εταιρείες, τραγουδούσαμε όλη μία με τη μία η ώρα. Και έπειτα πιέναμε και βρήκαμε, πάμε να βρούμε τον Παπαϊωάννου που παίζει στο Βυζάντιο. Λεπάμε και πήγαμε τον Πουρπουράκη και μας είδε ο Παπαϊωάννου και αυτό, και διαδάσαμε μάλιστα ένα ζεμπέκικο και χορεύουμε τον Πουρπουράκη. Και ήταν ευχαριστημένος ο Παπαϊωάννου που μας είδε. Και μάλιστα του ρίξα κάμποσα λεφτά, εγώ πολλά λεφτά, πόσα πήρα από την χοροσφαίρα του τα ρίξα. Αλλά αυτός άνθρωπος, ξέρει τη δουλειά. Τι έκανε, πέρασα την άλλη μέρα που πήγαινα πιο εκεί, ήταν που πουλούσαν τους δίσκους, το καλός δίσκος ήταν δύο βήματα πιο πέρα, το καλός δίσκος. Επίεννα και ο καθαριστής που το πρωί μου φώναξε, Καβουράκι, Καβουράκι, έλα μέσα που σε θέλω. Τι, λέω, ορίστε, αυτά τα λεφτά είναι δικά σου. Μου τα έδωσε ο Παπαϊωάννου, είναι πολλά λεφτά. Παίρνει 10 δολάρια μόνο και πολλά είναι, χορέψε τα λαχώρο, όσα με τα λεφτά αυτά σου τα δίνει πίσω. Λέω, δεν έπρεπε αυτό. Λέω, όχι, δεν καταδέχεται και πρώτο λέπτου στην αδέρφου του να πάρει τόσα λεφτά. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Πήγαμε πολλές φορές μαζί, βγάλαμε και το μαζί με ένα, δεν ξέρω αν βγήκε στον αέρα, το έχω τραγούδι. Βγήκε ο Χάρος για να ψαρέψει. Βγήκε ο Χάρος να ψαρέψει. Ναι, το έχουμε βγάλει και μαζί. Νομίζω... Αλλά δεν τα ακούσα έξω, το έχω εγώ σε κασέτα. Το CD μου το έβγαλε ο Αβιερνός και στο CD. Φωτοκούσαμε σήμερα. Είχε με τα κίστρια του πτυχές. Αυτό το βγάλαμε μαζί δυο μας. Τραγουδάει και αυτός λίγο μαζί λιγάκι μπαίνει μέσα, αλλά όλο το τραγουδάω εγώ. Το τραγούδι. Παίζει ο ίδιος Μπουζούκι. Και το βγάλαμε αυτό το τραγούδι μόνο με τον Παπαϊωάννου. Αυτό θα το ακούσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Όταν σε λιγάκι θα κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουν οι ακροατές μας κάποια τραγούδια και να ξεκουραστείτε κι εσείς, ναι. Και θα σας ξαναπάρω στο τηλέφωνο, το σημειώνω να παίξει. Και εγώ, κύριε Καβουράκη, θέλω να υποβάλω δύο ερωτήσεις που κάνανε ακροατές μας. Η πρώτη ερώτηση, χρονολογικά, γιατί πρώτος την έκανε, ο φίλος μας, ο Μελέτιος Πουλιόπουλος, που μας ακούει από τη μακρινή Βοστόνη, θέλει να ρωτήσει για το κέντρο, το κλαμπ που δουλέψατε τότε, που το λέγανε η Βρετάνια ή Μεγάλη Βρετάνια. Είχατε δουλέψει με τον Πουρπουράκη και ρωτάει ο κροατής μας... Εσάς άκουσα καλά, είστε μακριά τώρα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Ο ακροατής μας, Μελέτιος Πουλιόπουλος από την Βοστόνη, μάλιστα, ρώτησε για το κέντρο Βρετάνια ή Μεγάλη Βρετάνια. Ποιο ήταν το όνομά του, να το πάρουμε από εκεί? Όχι, Βρετάνια. Βρετάνια σκέτο. Έπαιζε ο Πουρπουράκης εκεί. Ωραία. Εκεί μήπως το είχε ο σύζυγος της Βιργινίας Μαγκίβου το μαγαζί αυτό? Θυμάστε ποιος το είχε? Κάποιος Πόλο ονομαζόταν ο Μπόζης και ο καπιτάν Γιάννης. Πόλο ονομαζόταν οι Μποσάδες και ο καπιτάν Γιάννης, έξερα από τους Μποσάδες. Μάλιστα, τα αφεντικά ήταν αυτά. Ωραία. Και μια άλλη ακόμα. Ναι, πείτε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, πείτε μου. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Τι άλλο θέλετε να πείτε και σας διέκοψα? Ναι, και μάλιστα έβγαλα, μου είπε ο Πόλ και ο άλλος, λέει, πέτε κάτι για το Βρετάνια, να διαφημίσει που παίζει ο Πουρπουράκης. Και εκεί που τραγουδάω, που λέω. Τι τραγούδι είναι. Ένα σιρτό, τι λέω, στο Βρετάνια θα τα πιούμε. Ναι. Το ακούσαμε αυτό, ναι. Ναι, αυτό το τραγουδάκι, λέω, στο Βρετάνι, ήθελε στο Χιώτη, ο Χιώτης θα τα πούμε. Ο Χιώτης ήταν ο Πουρπουράκης, που λέει για το Χιώτη. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Καβουράκη, μια μικρή παύση θα σας κάνω να διαβάσω και κάποια μηνύματα που ήρθαν στο σταθμό μας. Το πρώτο μήνυμα λέει: Γεια σου, Δημήτρη. Το μαγαζί στη Νέα Υόρκη, Βρετάνια, το είχε νομίζω ο κύριος Μπάκας, σύζυγος της Αμαλίας Μπάκας. Ο Μπάκας. Ναι, ναι, λάθος έκανα. Ο Μπάκας δεν δούλευε σερβιτόρος. Mm-hmm. Ο καπετάν Πολ και ο Γιάννης. Ο Μπάκας αυτός ήταν σερβίρ, ένας σερβιτόρος, αλλά πρώτης γραμμής. Μάλιστα. Ο Πάνκα τον εγνώρισα, με σέρβιρε πολλές φορές, γιατί έχω πάει κάθε βράδυ πίνα και τραγουδούσα κιόλα. Και το λογούσα. Έπαιξε πουρπουράκι και έλεγα και πολλά τραγούδια εκεί στο Βρετανία. Ήταν το καλύτερο κέντρο που πήρε στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβα. Ωραία. Να διαβάσουμε λίγο, σας διακόπτω λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν, γράφει ο άνθρωπος ότι έκανε λάθος πριν τις Αμαλίες. Ήταν ο άντρας που έχει το μαγαζί, ναι. Και αν έχω την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Καβουράκη να μάθουμε. Ωραία, νομίζω μας είπατε για αυτό. Έτσι, μας είπατε λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες για το μαγαζί και τους κατόχους του. Πάω στο επόμενο μήνυμα, το οποίο γράφει: Γεια σου, Δημήτρη, σε ακούω, Παναγιώτης. Ίσως είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Πατερίτσας, που έχει και αυτός πάφος όπως και εγώ για το ρεμπέτικο. Καλησπέριζουμε το φίλο Παναγιώτη, είτε είναι ο προαναφερόμενος είτε όχι. Και άλλο μήνυμα, το οποίο λέει: Μήπως έχει ο Καβουράκης φωτογραφίες με τη Μαρίκα Νίνο, ρωτάει κάποιος ακροατής μας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες φωτογραφίες με την Νίνο. Είχα πολλές φωτογραφίες, τεσσέσεις, του είπα όλα. Η κόρη μου πάνω στην Αμερική τα πήρε. Το καιρό πουλήσαμε το σπίτι που χωρίσαμε και ήρθαμε εδώ, η κόρη μου μεγάλη πήρε όλα τα έπιπλα, πήρε, είχα πολλές φωτογραφίες με τον Τζουανάκο, με τον Παπαγιάννου, μόλις πολλές, με τον Τατασόπουλο, με τον Χιώτη, που πήγαμε προγράμματα, πήγαμε χωροσουμπερίτες, μας εβάζα στα προγράμματα μέσα. Τα πήρε όλα, δεν έχω τίποτα καμία με τη Μαρικανίδο. Δεν πειράζει, ίσως έχει η γυναίκα υγεία του κυρίου Προπουράκη, οπότε αν έχει θα στείλουμε στον ακροατή μας. Και θέλω να σας κάνω τώρα και μια ερώτηση που μας έστειλα άλλος ακροατής, ο κύριος Γιάννης Πηγουνάκης, αν το σημείωσα σωστά, από την Ηλιούπολη. Ναι. Ρωτάει αν ξέρετε το Χιώτη και τυχόν συνεργασία σας με τον Μανώλη Χιώτη. Με τον Μανώλη Χιώτη, mm-hmm. τον έξερα, ήμασταν πάνω στα βουνά. Πάνω στα βουνά, μακριά, πολύ μακριά, ήταν η Μαρινέλα, ήταν ο Χιώτης, ήταν το Χιώτη η γυναίκα, πώς τη λένε, το Χιώτη η γυναίκα, η Ζωή Νάχη, όχι. Ναι, ήταν εκεί πέρα, ήταν πάνω εκεί ο Ούναρης, ήμουνα εγώ και ήταν και ο Στέλιος ο Καζατζίδης, ο οποίος δεν τραγουδούσε αυτός, ερχόταν έτσι κάπου πάνω, και έβρισκε την Μαρινέλα πάνω που ήταν η γυναίκα του. Μάλιστα τη νύχτα παίζανε τζο με το Χιώτη, τη νύχτα το βράδυ που τελειώνανε. Λοιπόν, γνώρισα το Χιώτη, όλους επιέναμε στην πισίνα κάθε μέρα, κολυμπούσαμε όλοι μια φορά και τους εγνώρισα όλους. Τους εφέρναμε κάτω, δεν είχαν αυτοκίνητο, άμα ερχόμαστε στο ρεπό κάτω. Έβαζα εγώ το Καζατζίδη στο αυτοκίνητό μου ή μια φορά είχα τη Μαρινέλα, η οποία εκάπνιζε τσιγάρο. Εκεί ναι. που το φυσούσε ο αέρας, πήρε το καρβουνάκι. Λέει η Μαρινέλα, λέει, καίεται κάποιος. Λέει, κοίταξε, λέω, πα, εγώ λέει καίγουμε. Και φορούσε ένα φόρεμα απλό που ερχόταν κάτω, πια από ο Ζέτρα μου κάτω, ένα απλό φόρεματάκι. Λέει, γενέκα μου τη ζήτησε, λέει, καημένη, λέει, τίποτα είναι, σαν τον ήχη μου έτσι, τα μικρό του καρβουνάκι. Πα, δεν ξέρετε, λέει, το στέλιο τι είναι. Άμα το δει, λέει, θα μου αλλάξει τα φώτα. Γελούσα, λέω, Στέλιος. Λέει, τώρα ξέρετε τι είναι. Και από εκεί άρχισε και μας έλεγε για το Στέλιο πολλά πράγματα, ότι δεν της έδινε λεφτά, δεν της έδινε, την έπαιρνε και ψούνιζε από τα μαγαζιά που είχαν σελ και όλα αυτά. Και μας είπε όλη την αλήθεια εκεί πέρα. Εγώ όλα μα πω, αυτό πρέπει να το καρικώσω, να το κρύψω, να μην το δει, γιατί θα έχουμε φασαρίες με αυτό το απλό φόρμα. Δεν μ' αφήνει. Εγώ από τότε έμαθα που λέει θα το χωρίσω. Λέω όχι, βρε Μαρινέλα, λέω όχι, θα το χωρίσω. Είναι πολύ τσιγκούνης. Αυτό μου λέει εμένα η Μαρινέλα. Το έλατο με αυτό. Η Μαρινέλα ζει ακόμα, θα το θυμάται. Ζει ακόμα και μακάρι να την έχουμε και την μεγάλη Μαρινέλα σε μια εκπομπή μας επόμενη. Όλα αυτά λοιπόν τα ωραία συνέβαιναν στην δεκαετία του 50. Συνεπώς, παράλληλα με το αστιατόριο που βολεύετε και με τους Βίσκους, βολεύετε και σε βραβινά κέντρα έτσι και τραγουδούσατε. Χωροσφαιρίδες. Α, χωροσφαιρίδες, ναι. Το... Χωροσφαιρίδες, είναι τα σωματεία, διάφορα σωματεία. Είχε ημέρα, Σταββάτο Κέριακα ήταν μόνο που τραγουδούσαμε. Είχε χωροσφαιρίδα που είχαν τρεις χωροσφαιρίδες και θέλανε εμάς. Κάναμε ώρες, πιάναμε τα δύο ώρα στη μια χωροσφαιρίδα με τα δύο ώρα, πιάναμε στην άλλη τα δύο ώρα, και αυτό γινόταν. Είχαμε πολλή δουλειά. Δεν ξέραμε. Γιατί έναμε και σε έξω χωριά, στο Οχάιο, στο Μπάλτιμορ, πήγαμε σε άλλα μέρη πολλά της Αμερικής. Τραγουδούσαμε. Μας είχαν καλέσει σε πολλά μέρη, αλλά είχαν φασαρία μακριά. Στο... πάρα πολλά μέρη. Τα χρήματα ήταν καλά τότε στις χωροσφαιρίδες. Ναι, στις χωροσφαιρίδες πληρώνα πάρα πολλά. Αναλόγως στη χωροσφαιρίδα. Είχε χωροσφαιρίδες, α πούμε, τον Ηλίον, ο Ερημής. Ο Ερημής. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη χωροσφαιρίδα από όλες τις χωροσφαιρίδες. Ο νόμος Ηλίας. Ηλίας έκανε χωροσφαιρίδα τον Ερμή, έχουν τον Ερμή. Χωροσφαιρίδα Ερμής. Έπαιρνε εμάς, ο Μπουρφουράκη, εμένα αυτό και πολλούς άλλους. Μια φορά ήταν και ο Τζουανάκος, ήταν και κάτι άλλοι πολλοί. Ο Αθανάσιος Ευγενικός, παλιοί τραγουδιστάδες. Πολύ μεγάλος και ο Ευγενικός. Τώρα ξέρω, ήταν και στο σπίτι μου, τραγουδίσαμε μαζί, βάλαμε και κασέτα με τον Ευγενικό. Τραγουδούσε πολύ ωραία. Αυτό ο Ευγενικός ήταν ο μεγάλος τραγουδιστής. Αθανάσιος Ευγενικός. Κάναμε μαζί και με αυτό, με τον άλλο, στο Ζάπιο Παβίλιο, με τον Αγγελόπουλο. Τραγουδούσε με τον Τυφλό, τον Κώστα, τον Τυφλό. Το Σταματάκι. Το Σταματάκι, ναι. Και είχε και η γυναίκα του, τραγούδουσε και εγώ και εκεί στο Ζάπιο Παβίλιο. Τραγούδουσα 3 χρόνια συνέχεια. Ήταν και ο Αγγελόπουλος, ήταν ο Περπινιάδης, ήρθε και ο Περπινιάδης. Τραγούδουσε μαζί. Μάλιστα είχαμε πιάσει, εγώ είχα μεγάλο βαποράκι, είχαμε πιάσει ένα μεγάλο ψάρι και το κάναμε, μας το έκανε, μας το έφτιαξε εκεί που είχε εστιατόριο και πήγαμε όλοι και το φάγαμε όλο Περπινιά και σε όλα αυτή φάγαμε το ψάρι, ήταν τόσο ωραίο, το κάνανε πλακί. Είχατε ασχοληθεί και με το ψάρεμα τότε στην Αμερική. Με το ψάρεμα είχα εγώ μεγάλο γιάτ. Έχει πλάκα με τον Κατζαζίδη. Ο Κατζαζίδη ήταν στο σπίτι μου, είτε μας το μαζί στη Φλόριδα 3 χρόνια μαζί, αχώριστη. Φίλοι, μάλιστα. 3 χρόνια μαζί, αχώριστη. Άμα είτε στη Φλόριδα, του δώσανε σπίτι τζάπα και έμενε. Επί ένα κόσμος από τη μια μεριά και διένας από την άλλη και του παίρνανε ουίσια, δώρα, λουλούδια, ένα τώρα γέμι, 3 ημέρες, 4, δεν σταμάτησε η γραμμή στο Τάλπος πριν Φλόριδα, ξέρεις, που είναι η Καλύμνη, όλοι αυτοί τα ψαράδικα, τα ασφουγγαράδικα. Είναι Κωμόπολης εκεί, μεγάλο, είναι όλο Έλληνες. Mm-hmm. Και του παίρνα δώρα πολλά. Άμα πέρασα 3 ημέρες μου τηλεφωνάει το λοιπόν εμένα που ξέρει, και θα το σπίτι να σε βρω. Ήρθε στο σπίτι μου, γιατί κάτσαμε πολύ ώρα, ήταν με την Κορίνα τότε παντρεμένος. Με την τραγουδίστρια την Κορίνα, τη δεύτερη του γυναίκα νομίζω. Η γυναίκα η Κορίνα, η οποία την έχω εδώ πάνω, έχω ένα κάντρο, τον Κατζαζίδη με την Κορίνα και εγώ μέσα στα αγκαλιασμένη και τρεις. Ωραία. Κύριε Καβουράκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι. Επειδή είναι πολύ ωραία βέβαια αυτά που μας λέτε και ενδιαφέροντα, απλά προτείνω για να μην κουράζετε κι εσείς και οι ακροατές μας να βάλουμε μερικά τραγούδια και να σας καλέσουμε σε λίγο εκ νέου. Απλά πριν το κάνω αυτό, θέλω να σας υποβάλω την ερώτηση που μόλις ήρθε στο στούντιο. Ο Γιάννης Πηγουνάκης σας στέλνει και χαιρετισμούς από Αθήνα και θέλει ο άνθρωπος κάποια πληροφορία για Αγγέλα Παλαγούβη και για τον κορυφαίο ενδεχομένως Μπουζοξή Δημήτρη Στεργίου ή Μπέμπη. Ό,τι γνωρίζετε να μας πείτε. Με τον Νίκο. Ο ακροατής μας θέλει πληροφορίες για την Αγγέλα Παλαγούβη, αν με ακούτε. Το κατάλαβα αυτό. Και για τον Δημήτρη Στεργίου ή Μπέμπη, τον Μπουζοξή. Το Στέριο. Τον Δημήτρη Στεργίο, τον Μπέμπι, τον Μπουζουξή. Τον Μπέμπι, τον Δημήτρη Στεργίο, αν τον θυμάστε βέβαια. Α, το Στεργίο. Τον Μπέμπι, ναι. Ακούσε, παίξει ένα διάστημα, μικρό διάστημα. Είχε παίξει λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει και πολλά τραγούδια στη δισκογραφία. Δυστυχώς και έφυγε και ο άνθρωπος μικρός στη ζωή από το πιωτό. Ναι. Για την Αγγέλα Παλαγούβη, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αγγέλα Παλαγούβη, είμαστε πάντοτε μαζί, τραγουδάει μαζί μου πάντοτε, σε όλα μου τα τραγούδια. Ντουέτο. Σε όλα μου τα τραγούδια είναι Πελαγούδια, εκτός αν έρχονταν η Ρόζα, τραγουδούσα με την άλλη, με άλλες κανένα φορά. Αλλά όλα τα τραγούδια που βγάλαμε είναι η Αγγέλα Πελαγούδη. Έχει βγάλει πολλά τραγούδια μαζί. Μάλιστα. Και πείτε μας λίγο, μέχρι να περάσουμε στο διάλειμμα, κάποια τραγούδια που γράψετε εσείς, είτε στίχους, είτε μουσική, είτε και τα δυο, ώστε αν προβάβουμε να τα ακούσουμε για το επόμενο 24. Εγώ έγραφα τα λόγια. Τα λόγια. Εγώ έγραψα το μπουζούκι στην Αμερική, επειδή δεν υπήρχε μπουζούκι, τα λόγια. Τα λόγια, τα έγραψα εγώ όλα αυτά. Έγραψα Κύπρος θα πει Ελλάδα, τα λόγια. Ναι. Τα άλλα τα βάλε ο Φρανσισκάκης στο μουσική. Ο Φρανσισκάκης, ο Μίτσος Φρανσισκάκης. Τα λόγια, Κύπρος θα πει Ελλάδα, τα ξέρεις. Τα ναι, λόγια φυσικά. Τα έγραψα εγώ. Έπειτα το... πολλά άλλα τραγούδια, πώς τα μετάτρεψα, τα έγραψα εγώ και άλλα τα μετάτρεψα. Και ο Ταχυβρόμος, είχατε γράψει κάποια στιχάκια. Ποια? Ο Ταχυβρόμος, το τραγούδι ο Ταχυβρόμος. Ο Ταχυδρόμος όχι. Όχι. Ο Ταχυδρόμος είναι παλιό τραγούδι, τα ίδια στιχάκια. Έβαλα το Πυραιώτισσα. Πυραιώτισσα. Η Πυραιώτισσα τα στιχάκια, άμα ακούσεις παλιά τηλεόραση Πυραιώτισσα, τα λόγια της είναι διαφορετικά. Ναι. Εγώ ναι. Δεν μ' άρεσαν τα λόγια εκείνα και έβαλα δικά μου λόγια στην όμορφη Πυραιώτισσα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Το... Άμα το πάρεις, θα ακούσεις ναι. Άλλα λόγια το ένα, άλλο εκείνο. Έγραψα τα λόγια εγώ, τα βάλα στην όμορφη Πυραιώτισσα. Ο σκοπός ο ίδιος το τραγούδι. Ο σκοπός ο ίδιος, ναι, μάλιστα. Ναι, το ίδιο, αλλά έβαλα άλλα λόγια. Άλλαξα πολλά, πολλά κι άλλα, αλλά δεν τα θυμάμαι. Πολλά. Φαντάζομαι δεν θα γκρίνιαζε ο Κώστας Καπλάνης, ο συμφέτης του τραγουδιού που έπειτα το έγραψα. Έπειτα το με τη Ρόζη που τραγουδάμε ένα από τα φύλλα της καρδιάς, τα καρδιά μου αίμα. Ναι, ναι. Το ένα που τραγουδάμε με τη Ρόζη μαζί, το Παλαμάκια και τα άλλο και το από τα φύλλα της καρδιάς, αυτό τα έγραψα τα λόγια εγώ. Τα έγραψα όλο εγώ και η Ρόζα της αρέσα πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή παύση, κύριε Καβουράκη. Θα μεταβώσω με κάποια ή και όλα τα τραγούδια που μου είπατε να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Και σε περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα θα σας καλέσω δεύτερη φορά να συνεχίσετε να μας πείτε κάποια ακόμα πράγματα, έτσι. Το μπουζούκι στην Αμερική το έχετε. Το έχω σημειώσει και θα το παίξουμε και αυτό. Άμα το βάλετε, εγώ έγραψα τα λόγια να ακούτε να καταλάβουν τα λόγια. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Αργότερα, εντάξει. Εντάξει, κύριε Καβουράκη, ακούμε τα τραγούδια αυτά και θα σας καλέσω σε λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κόσμο, τον ακροατή που με ακούει. Σε ευχαριστώ πάρα και εμείς πολύ. Ευχαριστούμε, οπότε ακούμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και να πω και στους ακροατές τώρα ότι αμέσως μετά τα μηνύματα των 8 θα παίξει το τραγούδι που σας αρέσει πολύ, ο Χάρος, του Γιάννη Παπαϊωάννου. Το Φήμα θα ακούσουμε για να ακούσουν οι ακροατές το μπουζούκι που το χτυπάει σαν παγλαμά ο Πουρπουράκης. Και εκείνον τον καλύφωνο τελευταία το στιγάκι. Ναι, ναι. Και, ωραία, ωραία. Εντάξει. Κάνουμε λοιπόν μια παύση και συνεχίζουμε σε λίγο κύριε Καβουράκη. Ναι, γεια χαρά σας. Εντάξει, θα προς το παρόν, γεια σας. Ναι, γεια χαρά. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 8. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Γεια σου Παπα Ιωάννου με το μπουζούκι σου. Thank you. Είναι η ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή γυρίζοντας με 78 στροφές, δεύτερο μέρος στο αφιέρωμά μας στο μεγάλο τραγουδιστή Φόβορο Καβουράκη, ο οποίος πριν λίγο μας μίλησε ζωντανά στο τηλέφωνο για τη ζωή του και το έργο του και θα συνεχίσει. Σας λέω εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, 2610-222-192 το τηλέφωνο μας, το email radio@vlepo.org ή το Shoutcast όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή Γιώργο από τη μακρινή Ρωμανδία που μας πήρε τηλέφωνο όσο ακούγαμε το τραγούδι αυτό, ο Χάρος του Γιάννη Παπαγιωάννου, με ερμηνευτή τον Γιώργο Καβουράκη, και είπε ο ακροατής μας ότι είναι κρίμα τέτοιοι αξιόλογοι καλλιτέχνες όπως ο Καβουράκης και Βί στην ηλικία που βρίσκονται να μένουν μόνοι τους σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Αυτά ας τα ακούσει πολιτεία, το κράτος και να με ερεμηνήσει. Και θα συνεχίσω τώρα με ένα τραγούδι, το Φήμα, στην εταιρεία Αρίστοφων με το Φόβορο Καβουράκη του Βασίλη Τσιτσάνη. Μας είπε ο Καβουράκης ότι όταν γνώρισε τον Πουρπουράκη στο τραγούδι αυτό, ο Νίκος Πουρπουράκης, επειδή δεν ήξερε ακόμα να παίζει μπουζούκι, δεν είχε μάθει, κρατούσε τον μπουζούκι και συμπεριφερόταν σαν να ήταν το μπουζούκι μπαγλαμαβάκι. Το ακούμε αμέσως. Να τον σφάζεις το δίκιο. θα βρεις τόπο για να σταθείς. Από το κύμα δεν θα γλιτώσεις, μην περιμένεις για να σωθείς. Από το κύμα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Φήμα, το Βασίλη Τσιτσάνη, ωραίο και το μπουζούκι, όπως και ο Μπαγλαμάς, το μπουζούκι δηλαδή που προσωμείωσε σαν Μπαγλαμά ο Νίκος Πορποράκης. Και να συνεχίσουμε τώρα με το ζεϊμπέκικο, το μπουζούκι στην Αμερική, ένα ζεϊμπέκικο που το στίχος έγραψε ο Φόβορος Καβουράκης, όπως μας είπε πριν λίγο. Είναι καλός δίσκος Αμερικής με νούμερο δίσκου 317, συνοδεία λαϊκής ορχήστρας, με διεύθυνση Νίκου Πουρπουράκη, που παίζει και το μπουζούκι στο δίσκο αυτό. Όλους τους μερακλείδες, μα οι πλούσιοι σου κάνανε μπουζούκι μου μεγάλες αδικίες. Σου κάνανε μπουζούκι μου μεγάλες αδικίες. Ψηλά ανέβηκες σε πολυκατοικίες, ήρθες και στην Αμερική μπουζούκι μου στις αριστοκρατίες. Πες και στην Αμερική μπουζούκι μου στις αριστοκρατίες. Έπα, να ζεις το μπουζούκι. Θα ανέβεις πιο ψηλά, θα φτάσεις και στον Άρη, πως κι ο Απόλλων ο Θεός μπουζούκι μου εσένα τα γουστάρει. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Κύπρος θα πει Ελλάδα», Συρτός. Ποίησης μουσική Δημήτρη Φραντζεσκάκη αναφέρει ο Βίσκος. Ωστόσο, στο τραγούδι αυτό συνδημιουργός στην ποίηση, στα λόγια, στο στίχος, είναι, όπως μας είπε και ο Φόβορος Καβουράκης. Εκτέλεση Φόβορο Καβουράκη, Αγγέλας Παλαγούβη. Διέμφυση ορχήστρα Σινίκου Πουρπουράκη που παίζει και μπουζούκι. Καλός Βίσκος Αμερικής, με νούμερο Βίσκο 324. Χιλιάδες χρόνια Κύπρο μου, πληκιά και τιμημένη. Χιλιάδες χρόνια στη Σκλαβιά ήσουν αβουτυγμένη. Θα γίνεις πια ελεύθερη ωραία μου φρεγάδα. Το ξέρει όλος ο Να ευχαριστήσουμε και την σύζυγο του Νίκου Προποράκη, τη Λία Προποράκη που μας κάλεσε. Ελπίζω Λία και για τον κύριο Καβουράκη να μιλήσουν αμφότεροι Καβουράκη Προποράκη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας. Θα είναι πολύ συγκινητικό, ωστόσο στη σημερινή εκπομπή δεν κατέστη τεχνικά εφικτό. Δεν πειράζει, θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να σας ευχαριστήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και τους ακροατές και τους επίτιμους καλεσμένους της εκπομπής αυτής, τηλεφωνικά καλεσμένος. Όσο ακούγαμε το τραγούδι αυτό, μας ήρθε μία ερώτηση. Ο φίλος μας Μελέτης, λοιπόν, από την μακρινή Βοστόνη, ρωτάει, εκτός από τη Νέα Υόρκη, αν έπαιξε σε άλλες πόλεις στην Αμερική, ο Φόβορος Καβουράκης. Και ένα μήνυμα ακόμα εμφερεντικό που λέει «Μπράβο Τζίμι μου» από τον ίδιο άλλο κουρατή, και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε λοιπόν κουράγιο. Και να συνεχίσω με το τραγούδι «Όμορφη Πειραιώτισσα». Ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Κώστας Καπλάνης και το στίχος ενδεχομένως, αλλά εδώ θα το ακούσουμε με τους τροποποιημένους στίχους του Φόβουρου Καβουράκη. Όπως μας είπε ο Καβουράκης, άλλαξε λίγο τους στίχους και είναι από Βίσκο, Καλός Βίσκος, με νούμερο Βίσκο 308, ενώ τον Καβουράκη συνοδεύει η Αγγέλα Παλαγούβη. Αθήνας βοήσα. Με πλάνεψαν τα μάτια σου, τα νάζια και τα χάδια σου. Με πλάνεψαν τα μάτια σου, τα νάζια και τα χάδια σου. Μου'χες ράγισει την καρδιά όταν σε είδα μια βραδιά. Με μπουζουκάκια να γλεντάς, να πίνεις και να τραγουδάς. Με μπουζουκάκια να γλεντάς, να πίνεις και να τραγουδάς. Όμορφη Πειραιώτισσα, όμορφη Πειραιώτισσα, και της καρδιάς μ' αρχόντισσα. Θα'ρθώ μια μέρα να σε βρω για να σου πω πως αγαπώ, για να σου πω πως αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ. Ακούσαμε λοιπόν την όμορφη Πειραιώτισσα του Καπλάνη και θα ακούσουμε και το τραγούδι από τα Φύλλα της Καρδιάς, ένα τραγούδι στο οποίο οι στίχοι γράφτηκαν από τον Φόβορο Καβουράκη, και να σας πω ότι αμέσως μετά το τραγούδι αυτό θα επιχειρήσουμε πάλι να τηλεφωνήσουμε στον κύριο Καβουράκη και να μιλήσει πάλι. Ενώ να δω και λίγο για τυχόν μηνυματάκια από εσάς τους ακροατές μας. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο μας γράφει το εξής: συγχαρητήρια Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε μεγάλους καλλιτέχνες και επίσης να τους μαθαίνουν οι νεότεροι. Πολύ ωραία ιδέα σας, χαιρετίσματα πολλά, Γιώργος Σταυρακέλης. Ευχαριστώ τον Γιώργο Σταυρακέλη από τον τόπο μου, την Αγιά Σου της Λέσβου. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που όλοι εσείς οι ακροατές μας, επικοινωνείτε μαζί μας στην αμφίβρωμη αυτή εκπομπή και συνεισφέρετε στο να γίνει καλύτερη, όπως και με τις ερωτήσεις που υποβάλλατε. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να παίξω τραγούδι τώρα από τα φύλλα της καρδιάς που σας προανήγγυλα, οπότε να συνεχίσω μέχρι να βρεθεί το τραγούδι αυτό. Ποιο άλλο τραγούδι μας είπε ο Καβουράκης ότι το αρέσει, το που είναι ο Κώστας Μουφαλές. Να δω αν το έχω εύκαιρο να το παίξω τώρα. Τέλος πάντων, το βρήκα. Λοιπόν, το βρήκα, το που είναι ο Κώστας Μουφαλές. Είναι το τραγούδι με το Αφανάσιο Μπουριάσκου. Το ακούμε αμέσως, αν βρεθεί και το από τα φύλλα της καρδιάς, το ακούμε διαφορετικά αμέσως μετά το τραγούδι αυτό, θα μιλήσουμε πάλι με τον Φόβορο Καβουράκη ζωντανά στον αέρα. Θα τον ξαναζητήσεις. Θα με θυμάσαι και θα κλαις. Πού είναι ο Κώστας μου θα λες. Πού είναι ο Κώστας μου θα λες. Θα με Βλέπω το ραδιόφωνο. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Ακούμε τη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή γυρίζοντας με 78 στροφές. Δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο μεγάλο τραγουδιστή Φόβορο Καβουράκη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καβουράκη, είστε στον αέρα πάλι. Ορίστε, εδώ είμαι. Ωραία. Λέω λίγο εντάχυτος τρόπος που επικοινωνούν οι ακροατές μας, μιας και το τηλέφωνο μας είναι καταγεμένο. Μπορούν λοιπόν οι ακροατές που εντάχθηκαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα να μας στείλουν μηνύματα στο mail radio@vlepo.org ή να μας γράψουν μήνυμα στο Soundbox. Και επειδή έχουμε, κύριε Καβουράκη, το μέγιστο μισή ώρα, σε αυτό λοιπόν το υπόλοιπο χρόνο θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πραγματάκια ακόμα. Και να σας ρωτήσω λίγο να μου πείτε στις εταιρείες Βίσκον που κάνετε ηχογραφήσεις λίγα πράγματα για τις συνθήκες για την ηχογράφηση που επικρατούσαν, αν ήταν εύκολο ή δύσκολο να γράψετε ένα τραγούδι στο στούντιο, πώς το γράφατε. Άμα περνούσε πολύ καιρό, πολλά χρόνια, μπορούσε να το γράψει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Θα το βγάλει οποιοδήποτε, ναι. Δηλαδή, να το πάρουμε έτσι. Στην αρχή, άμα κυκλοφορούσε, δεν επιτρεπόταν. Όχι, δεν μπορούσε να το βγάλει κανένας. Άμα περνούσε μετά 3-4-5 χρόνια, μπορούσε και δικαίωμα να το βγάλει οποιοδήποτε. Ωραία. Ήταν εύκολο να γράψετε στο στούντιο τότε, πρέπει να κάνετε πολλές πρόβες. Πώς γινόταν η εγγραφή? Πάρα πολλές πρόβες. Είχαμε ένα μέρος κάτω από το Καλός Δίσκος, είχε ένα υπόγειο. Και είχαμε το πιάνο, είχαμε όλα τα εργαλεία, όλα και τα εκεί κάτω και κάναμε πρόβες εκεί κάτω, τα μικρόφωνα, μεγάφωνα, ό,τι ήταν. Κάναμε πρόβες εκεί και πιέναμε στο στούδιο μετά έτοιμοι να κάνουμε φωνοληψία. Αλλά οι φωνοληψίες πριν ξέρεις πώς γινότανε. Δεν είχε ούτε στέρεο, ούτε τίποτα. Θυμάστε που πέσαμε τους δίσκους μια βελόνα μεγάλη που ρίγωνε το δίσκο και την έκανε και ο δίσκος χαλούσε. Καρφί, μια πρόκα, ναι. Δεν είχε ούτε στέρεο ούτε τίποτα, είναι απλή δίσκη, γι' αυτό δεν ακούνται δυνατά, δεν ακούνται καλά. Αν ήταν όπως τώρα τα στέρεα θα ακούγονταν αλλιώς. Σωστά. Είχα εγώ ένα μικρόφωνο και οι άλλοι όλοι είχαν ένα μικροφωνάκι γύρω γύρω για να ακουστούν όλοι. Επίενα εγώ έβαζα το ακουστικά και πήγαινα μέσα εκεί που είναι ο άνθρωπος που. Ο μηχανικός ήχο. Ναι. Κάνει τη φωνοληψία, μάλιστα. Πήγαινα μέσα άλλο καμαράκι και έχει τζαμαρία και τους βλέπεις έξω τους άλλους. Και έλεγα εγώ με το μικρόφωνο και πέρα ότι Σύρου, εσύ παίζανε, λέω εσύ να είναι δυνατά να πάρεις δύο πεθαμές πέρα. Εσύ να έρθεις δύο-τρεις πεθαμές κοντά. Ο άλλος να πάει πιο μακριά. Πιο μακριά. Όσο να τους κατατοπίσουμε, περνούσε μία μισή και δύο ώρες να τους κατατοπίσουμε. Με ένα μικρόφωνο, ο άλλος έπαιρνε πιο μακριά, ο άλλος έπαιρνε, γιατί ακούγονταν πολύ δυνατά, ένα όργανο ακούγονταν πολύ δυνατά. Ναι, ναι. Το άλλο ακούγονταν, έπρεπε τους κατοπίσει να ακούγονται όλοι μας, όλο τα όργανα. Στην ίδια στάθμη, ναι. Βλέπεις τα κόρδια, οι οποίοι είναι πιο αργά, πιο πέρα, πιο μακριά, γιατί ήταν ένα δυνατό όργανο. Το μπουζί ήταν πιο κοντά, το βιολί λίγο πιο μακριά, το τουμπανίστα ήταν πιο μακριά. Δηλαδή είδα και παθαίνες να τους κατατοπίσει, αν τους κατατόπιζα. Έπειτα έβγαινα και εγώ, ξέπινα το μικρόφωνο και κάναμε τη φωνοληψία. Μάλιστα. Οι δίσκοι σας γενικά πουλούσαν, είχαν απήχηση τότε, γινόταν επιτυχίες? Τι να είχανε? Οι δίσκοι σας πουλούσαν, λέω τότε, γινόταν επιτυχίες, γινόταν σοξέ, τα τραγούδια που γράφατε. Είχαμε επιτυχίες, καλές, φυσικά, πουλούσαν πολλούς δίσκους. Μόνο στην Αμερική ή και εκτός Αμερικής? Εκτός της Αμερικής, εκτός, και έξω από την Αμερική, μόνο εκτός Ελλάδος. Εκτός Ελλάδος είχαν κάνει, άμα ήρθαν ο Παπαϊωάννου, είδαν τα τραγούδια του βγάλαν πολλά τραγούδια του καινούργια στην Ελλάδα, πολλά και τα πουλούσαν στην Αμερική, και από την Ελλάδα ήρθαν πολλά στην Αμερική και του βγάζαν τα τραγούδια του και τα εκμεταλλευότανε. Κατάλαβε, όχι μόνο του Παπαϊωάννου και άλλοι πολλοί. Και κάνε ένα σύνδεσμο, μια αυτή, ότι έκανα μια συμφωνία οι τραγουδιστές και αυτοί που γράφουν τα τραγούδια ότι ό,τι τραγούδια βγάλουν στην Ελλάδα δεν θα πηγαίνουν στην Αμερική. Ό,τι βγάλουν στην Αμερική δεν θα πουλούνται στην Ελλάδα. Και έτσι γι' αυτό δεν ακούμουν τόσα χρόνια ακούμαστον από την Αμερική, κυρίσκη μου, και φτάσαν τώρα αργότερα τα δισκάκια τώρα που φέρετε. Πριν απαγορευόταν να έρθει. Επιένα σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, παντού. Αφού ο αδερφός μου ήταν στην Αυστραλία και μου έγραψε. Πουλούνε δίσκους εδώ πέρα που βγάζει δίσκους, τα αγόραζαν από τα μουσικά καταστήματα. Παντού. Η εταιρεία έστελνε παντού δίσκους σε όλο τον κόσμο, εκτός Ελλάδος. Ωραία. Ρωτάει και ο ακροατής μας τώρα, ο μελέτης από τη Βοστόνη, εκτός από τη Νέα Υόρκη, αν τραγουδήσατε σε χωροεσπυρίδες και σε άλλες πόλεις. Ναι, από τη Βοστόνη. Ναι, είναι ακροατής μας από Βοστόνη, ο οποίος ρωτάει σε μήνυμά του αν τραγουδήσατε και σε άλλες πόλεις εκτός από τη Νέα Υόρκη. Ναι, τραγουδούσαμε μέσα στην Νέα Υόρκη, τραγουδούσαμε στον Μπάλτιμορ. Στον Μπάλτιμορ τραγούδισα πάρα πολλές φορές, μάλιστα τραγούδισα στο ραδιοσταθμό 2-3 φορές. Ό,τι χωροσφαιρία γινόταν, πιέναμε και τραγουδούσαν, πιέναν το συγκρότημά μου, τη χορεύτρια μου, πιέναν όλους. 3-4 φορές πήγαμε στο Baltimore, πήγαμε στο Warren, Ohio, πήγαμε στο Connecticut, πήγαμε το Τατασόπουλο και Ρένα Ντάλια. Τους πήρα και πέρα που μας καλέσαν, τραγουδούσαν και σε άλλα μέρη της Αμερικής. Εκτός στον Καναδά, με καλέσανε πολλές φορές, δεν πήγα γιατί ήταν πολύ μακριά. Είχα δω χωροσφαιρίες πολλές κοντά, δεν μπορούσα να πάω. Τους είπα, συγγνώμη, ευχαριστώ, αλλά έχω πολλές χωροσφαιρίες εδώ, δεν μπορώ να έρθω τόσο μακριά. Μάλιστα. Δεν πήγα στον Καναδά επειδή ήταν πολύ μακριά. Ωραία. Κάτι άλλο. Σας είχαν αποκαλέσει τότε άσο του λαϊκού τραγουδιού και δικαίως αυτό. Το αξίζετε αυτό το τίτλο. Θυμάστε ποιος σας πρωτοείπε έτσι? Ποιο τραγούδι? Όχι τραγούδι. Λέω, δεν με ακούσατε. Λέω, σας είχαν ονομάσει Καβοράκης ο άσος του λαϊκού τραγουδιού. Ναι, έτσι με γράφανε. Αυτό ποιος το πρωτοείπε? Ο κόσμος το βάλανε και υπέρ, το βάλανε και το βάλανε και στο προγράμμα τέσσερα πάνω-πάνω, γράφανε ο άσος του λαϊκού τραγουδίου Θεόδωρος Καβουράκης. Ωραία, ωραία. Τα βάζα σε όλα τα προγράμματα, όλα άσο του λαϊκού τραγουδίου με φωνάζανε. Μάλιστα. Τότε ο κόσμος αυτή την εποχή που ήσασταν Αμερική, πώς διασκεύαζε, ήταν ωραία διασκεύαση? Ωραία, διασκεδάζαν πολύ ωραία. Χωροσφαιρίδες, πάρα πολλοί κόσμος ερχότανε. Εγώ είχα τους οπαδούς μου, είχα όλη την νεολαία, γιατί ήμουν νέος τότε, ήμουν νέο παιδί τότε από τότε και τους αρέσαν τα τραγούδια και με ακολουθούσαν οι περισσότεροι νεολαία όταν ήταν στην χωροσφαιρίδα, όλο νέα παιδιά ήταν, νεολαία, χορεύανε, πρώτα τραγουδούσαμε κανένα τα νούμερα μας όσοι ήταν να τραγουδήσουν σε σκηνή πάνω, έκαναν τα τραγούδια, τους κάναμε το πρόγραμμα και είχαν καρέκλες κάτω και πάνω είχαν και μπαλκόνι πάνω. Μεγάλα χωτέλια που παίρναν 3.000 κόσμο μέσα και τραγουδούσαμε και ύστερα που τελείωνε το τραγούδι μαζεύαν τις καρέκλες, γινόταν ένα μεγάλο χάος μέσα, είχε μπάρα μέσα, είχε πάνω μπαλκόνι και σερβίρα πάνω στον μπαλκόνι, τραπεζάκια που πίνανε πάνω και κάτω κρυντούσανε και γινόταν χορός, γενικός χορός μέχρι τις πρωινές ώρες 2 η ώρα. Χορός δηλαδή. Αρχίζαμε και εμείς τραγουδούσαμε Καλαματιανά, Σιετά, Ζεμπέκικα, ό,τι να είναι. Όχι όμως να μα διατάξουν όπως τα κέντρα που σου λένε παίξε μου αυτό το τραγούδι σε πληρώνω. Απαγορευόταν αυτό. Ό,τι τραγούδι τραγούδισε ο τραγουδιστής, ό,τι έλεγε ο τραγουδιστής, συστά Καλαματιανά με τη σειρά κάμα και χορεύαν όλος ο κόσμος. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να έρθει να πει παίξε μου αυτό το τραγούδι εκτός αν ήθελες να αφιερώσεις σε κανένα. Ναι, αλλά δεν επέφτα λεφτά εκεί πέρα, απαγορευόταν. Κατάλαβα. Όπως είναι τα μπουζουξίδικα, ξέρεις. Όπως είναι σήμερα, ναι. Αυτά λοιπόν στη Νέα Υόρκη. Και στη Νέα Υόρκη πριν φύγατε είχατε και δικές σας επιχειρήσεις. Στο τέλος ξεκινήσατε από απλός μάγειρας και γίνετε εστιατόρας με περίπου 9 εστιατόρια δικά σας. Ήταν τον καιρό εκείνο που τραγουδούσα, είχα και εστιατόρια μαζί. Τα εστιατόρια έγινα μάγειρας, δούλευα που πριν αρχίσω, δούλευα και σε εστιατόρια να τα βγάλω πέρα. Δούλευα βοηθός μαγείρου και έγραφα εγώ τις συνταγές. Και έτυχε να γίνει αυτός ο άνθρωπος μετά ένα-δύο χρόνια να αρρωστήσει και να πάρω εγώ τη δουλειά. Τα ήξερα όλα. Και μπήκα εγώ σεφ μέσα στην κουζίνα και μαγείρευα κανένα 2-3 χρόνια και άρχισα από εκεί ύστερα μετά άλλο μαγαζί και άρχισα και ανοίξα δικά μου μαγαζιά. Ωραία. Και τραγουδούσε το τραγούδι και το μαγαζί. Μάλιστα, και τα δύο μαζί. Άνοιξα ένα-ένα δηλαδή. Το πουλούσα, το ανέβαζα, ένιδα μαγαζιά που ήταν κλειστά χρόνια και τα ανέβαζα. Ήμουν καλός μάγειρας, είναι καλός μάγειρας και είχα καλό επιτελέξε, καλό σύστημα και άνοιξα 9 εστιατόρια, ένα-ένα, τα πουλούσα αυτά. Ωραία, 6, ωραία. 6 στην Νέα Υόρκη και όλη την Αμερική και πέρα και 3 στη Φλόριδα. Ωραία. Τότε άνοιξα άλλα 3 εστιατόρια. Ωραία. Οπότε φεύγετε περίπου το 1965 από τη Νέα Υόρκη, και ενώ είχατε κάνει στην Νίνα και μεγάλο δίσκο και μικρά βυσικά και 45 στροφών, και πείτε μας λίγο για την αποχώρησή σας από τη Νίνα. Όταν φύγατε από τη Νίνα, είχατε κάποιο πρόβλημα, γιατί είχατε συμβόλαιο και έγινε ναι, δικαστήριο? Για πείτε μας λίγο. Δεν μπορώ να το. Αυτό το πράγμα είναι φίλη μου, γι' αυτό δεν μπορώ. Έφυγα από τον Νίνα, δεν μπορώ να πω ότι πήγαμε σε. Δηλαδή, να τα ακούει και ο άνθρωπος, δηλαδή, που πήγαμε σε αυτή τη αδιέξοδο, κατάλαβες. Ναι, ναι. Λογοδεθήσαμε, είπαμε, τι είπαμε, πρέπει να μου τα βγάλεις τα άλλα τραγούδια, δε αλλιώς θα σε πάρω σε δικαστήριο, ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν μπορώ από το άλλο που πήγαν και αυτό καθώς, δεν πήγαν σε δικαστήριο, έφυγα στη Φλόριδα. Ωραία, οπότε κατάλαβες? Έρχεσαι ναι. Στη Φλόριδα. Ήταν να βγάλω κόμμα τουλάχιστον ένα-δυο ντουζίνες τραγούδια. Πολλά τραγούδια ήθελα να βγάλω και τα παράτησα γιατί τα είχα βαρεθεί πια. Ήθελα να φύγω να ξεκουραστώ. Είχατε κουραστεί. Οπότε έρχεστε στη Φλόριδα, μένετε κάποια χρόνια εκεί και εκεί γνωρίζετε και τον Μάουν. Δεν ξέρω αν τον πρωτογνωρίσετε εκεί, αν τον ξαναείδατε, το μεγάλο Στέλιο Καζατζίβι, έτσι. Τον Καζατζί τον ξανάδα και στη Νέα Υόρκη πολλές φορές. Τον ήξερα. Αλλά ήρθε να μου ήρθε, έμαθε που με ζει και ήρθε στο σπίτι μου. Ήρθε στο σπίτι μου, με βρήκε. Και πιέναμε ψάρεμα κάθε μέρα. Λέω, δεν βαριέσαι το ψάρεμα πια κάθε μέρα. Άρχισαμε, πρώτο πήγαμε πρώτα για ψάρεμα. Ξέρεις, αυτός με το ψάρεμα ψοφούσε για το ψάρεμα. Ναι, ναι. Ναι. Και έκανε μια καθετία πια να κάνει το. Εγώ πήγαινα 20, 30, 40 και 50 μίλια μέσα στη θάλασσα μακριά. Για μεγάλα ψάρια. Πιάναμε κάτι συνελίδες, πιάναμε κάτι σφυρίδες μεγάλες εδώ και 50 κιλά και 100 κιλά. Σφυρίδα και 75 κιλά, είναι μεγάλα ψάρια εκεί πέρα. Του λέω, τι κάνεις, καθετή, και καθετή, ας σου κάνω εγώ. Για να σου κάνω εγώ, λέει, θέλω με το χέρι, όχι με την. Λέω, έχω σφάγα, σου κάνω. Του βάζω μια αντίστρα μεγάλη, του βάζω μια αχιβάδα, μεγάλα τις αχιβάδες ολόκληρη, και ένα βαρύρι. Λέω, πάρ' το κάτω στον πάτο, να πάμε το κάτω. Και άμα να νιώσεις ένα βάρος, αυτό το σφυρίδα δεν τσαλαπουρδάνει, δεν κουνιέται. Νομίζω τραβάς κανένα πανί, κανένα καραβόπανο. Ναι, ναι. Δεν κουνιέται. Είναι ψάρι. Να το ρίξεις πάνω. Και να ήταν τυχερός αυτός, Μόλις έρθε σε λίγο, λέει, καταλαβαίνω, λέει, κάτι, λέει, κάτι είναι βαρύ. Τράβα το πάνω, εξυρίδα. Τραβούσε πάνω, λέει, μα δεν κουνιέται καθένα. Λέω, μα δεν κουνιούνται αυτές. Δεν κάνουν φάιτ, που λένε. Ναι, ναι. Σηκώθηκε πάνω. Μόλις είδε το κεφάλα, τη μια κεφάλα σαν τα ανθρώπου πιο μεγάλη. Και πιάνω και τον κέχινο του Καμακώνης που πήγε, το φέραμε μες στη βάρκα που ήταν πόσο από τα 75 κιλά ήτανε. Το είδε, τρόμαξε. Λέει, δεν έχω τέτοιο ψάρι, δεν έχω ξαναπιάσει. Λέω, μα εδώ είναι όλο μεγάλα ψάρια. Πήγαμε για συναγρία, τσιπούρες, κάτι μεγάλα ψάρια, τετήρις, αργούς, πολλά ψάρια. Ωραία, καθαρά ψάρια. Ενώ... Και είμαι στο κάθε μέρα το ψάρεμα. Λέω, δεν το βαρέθηκες πια. Το βαρέθηκα, εγώ πολλές φορές το βαριόμουν πια κάθε μέρα πιάνω ψάρεμα. Για να μην τα παίρναμε, είδαν η γυναίκα του με τη γυναίκα μου στο σπίτι μας. Ανάβαν, είχα ψυσταρία έξω, τα κάρβουνα. Πήγαμε και ψήναμε τα ψάρια, τα μικρά νεκρά, με τα σιπούρες και τέτοια μεγάλες. Και μια φορά ο Κατζαζίες ποτέ του δεν εξήνε ψάρι να φάει. Μια φορά του είπα, λέω, άμα δεν ξύσεις ψάρι δεν θα φάεις. Αστεία του το είπα τώρα. Ναι, ναι. Αυτό το λοιπόν, λέει, ξέρω κι εγώ, θα ξύσω, λέει, ένα ψάρι, αλλά θα είναι δικό μου αυτό που θα ξύσω. Εγώ θα το φάω, εσύ θα το φάεις. Πιάνει το λοιπόν και φτιάχνει ένα μεγάλο, μια μεγάλη τσιπούρα, πιάνει την εξήνη πιάνει και τι βάζει. Βάζει μια οδοντογλυφίδα πάνω που την εξήναμε να το γνωρίζει. Και το βγάλαμε και λέω, να, η οδοντογλυφίδα είναι δικό σου, να το ψάρεις, εσύ το ξέρεις, να το φάεις. Κατάλαβες, έκανε. Καταλαβαίνω. Με τέτοια αστεία, δηλαδή γελούσαμε μεταξύ μας. Ήταν πολύ καιρό, 3 χρόνια. Ήταν μαζί φιλενάδες με τη γυναίκα μου, ήταν μαζί μου, Κατζατζίδης, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Πήγαμε στα καφενεία μαζί, πίναμε καφέ, στην καφενεία πολλά. Έτσι είναι όπως και η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, όλο Έλληνες. Είχα πολλούς φίλους εκεί, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί στα ψαράδικα. Μια φορά μάλιστα μου λέει ένα ψαράδικο μεγάλο, λέει, βρε καβουράκι, λέει, θέλει να πάρουμε ένα τέτοιο. Λέω, τι, ψαράδικο, τι θα το κάνουμε. Λέει, να πηγαίνουμε ψάρεμα. Τι θα είμαι, λέω, άλλο λόγο που θα πάει ψάρεμα για το σπορτ και άλλο το ψάρεμα που θα πάει για ότι το κάνει για δουλειά σου. Απάρει, λέω, τέτοιο ψάρι εσύ, τέτοια καρύκι, ολόκληρο ψαράδικο. Λέει, ναι, πάρουμε, λέει, να πιένουμε ψάρεμα. Πρέπει να τρέπεσαι που το λες. Έτσι ο άνθρωπος είσαι πρώτη γραμμή τραγουδιστής στην Ελλάδα. Άμα το μάθω στην Ελλάδα ότι ο Κατζατζίδης έγινε ψαράς, πραγματικό ψαράς, θα γελάνε όλοι. Λέει, ναι, καλά μου λέει, βρε παιδί μου, όχι, δεν το κάνουμε λέει, αυτό το πράγμα. Το λέει αυτή, τώρα το στάτου δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Ναι, και ήθελα, λέει, καλά μου λέει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, καλά είναι, έστελε τώρα. Κάτσε πολύ, τρία χρόνια σου λέω, κάτσε στη Φόρυδα. Τρία χρόνια. Κάτσε μαζί, ήθελα, έτσι με χαιρετήσει, μάλιστα ήρθε κάτω, ήταν πολύ άρρωστος ο φίλος μου και συνάδελφός μου, δεν ξέρω τώρα, ζει ακόμα ο Τζίμα Αποστόλου. Ο μεγάλος τραγουδιστής, ναι, δυστυχώς. Ζει ακόμα. Όχι, δυστυχώς. Βένζει. Α, δυστυχώς. Ήταν καλός μου φίλος, τραγούδησα μαζί τότε, πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε μαζί. Και άμα ναι, δεν μπορούσε να κάνει τζατζίρι στο σπίτι μου κάτω, επειδή είμαστε φίλοι κι εμείς, ήρθε κάτω στη Φλόριδα και ήρθε στο σπίτι μου και βρήκε το που ήταν το κατζατζίρι και άλλος κόσμος που ήρθαν να βρουν τον κατζατζίρι στο σπίτι μου. Και ήρθε στο σπίτι και έχω φωτογραφίες, που έχω αυτογραφία και είναι και ο Τζίμα Αποστόλου μέσα εκεί. Ήταν τον Ευρύτητο, τον χαιρέτησε και έκατσε και εκείνος καμπόσες και πιέναμε στη θάλασσα. Το νεοτσίμιο, αλλά ήταν πολύ άρρωστος και μου είπε, Θόδωρε, λέει, πάρε μερικά δισκάκια μου, πες δε τώρα να με θυμάσαι. Λέω, έχω δισκάκια σου, έχω δισκάκια σου πολλά, έχω κασέτες σου, θα σ' ακούω να σε θυμάμαι. Γιατί είμαι πολύ άρρωστος, ναι, και έξω να ζήσω όλο του μέχρι του χρόνου. Ήταν πραγματικά πολύ άρρωστος, ελπίθηκα πάρα πολύ. Και είχε και βική του εταιρεία, έτσι, είχε και βική του δισκογραφική εταιρεία ο Δημήτρης Αποστόλου στην Αμερική. Ναι. Το ίδιο μου είπε και η Μαρίκα Ινίνου. Η Μαρίκα Ινίνο, το λοιπόν, ήμασταν καλοί φίλοι, όχι που βάλαμε και τραγούδια, αλλά ήμασταν και καλοί φίλοι. Ήταν αστεία γυναίκα, πολύ αστεία και πολύ καλή γυναίκα, φιλόκαρδη. Ναι. Λοιπόν, μια μέρα και μου λέει, Θεόδωρε, λέει, καβράει, σ' αφήνω για καλά. Τι θα πει με αφήνεις για καλά, είμαστε με τη γυναίκα μου. Λέει, σ' αφήνω, θα πω στην Ελλάδα για καλά. Γιατί, θα λέω, να βάλουμε δίσκο εδώ πέρα. Λέει, όχι, λέει. Και μου είπε τι έπαθε. Έπαθα, λέει, οι γιατροί μου είπανε, η ζωή μου είναι κοντή, τόσους μήνες θα ζήσω. Είχε άσχημη αρρώστια. Ναι, είχε τον καρκίνο, ναι, ναι. Ναι, ναι, είχε καρκίνο και πρέπει να πω στην Ελλάδα να πεθάνω στην Ελλάδα. Τι είχε βγάλει μάλιστα το τραγούδι, να το θυμάσαι τότε, τι είπα, καμπάνα θλιβερά. Φυσικά το θυμάμαι, βέβαια, ναι, ναι. Και είπε να το βγάλουν άμα πεθάνει και μετά το βγάλουν σε κυκλοφορία. Τώρα το τι είναι δεν ξέρω. Μάλιστα. Έβγαλε ένα τραγούδι, παιδιά, να πετάξει την καμπάνα στην Ελλάδα, τον κόσμο να. Ο Χάρος χτυπάει, θλιβερά, χτύπα και εσύ καμπάνα, ναι, ναι. Ναι. Συγκινήθηκα και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Και δεν την ξαναδάμε, μάθαμε που πέθανε, τρελυπηθήκαμε πάρα πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν πολύ καλή γυναίκα, όχι τραγουδίστρια, αλλά και γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα. Αυτό είναι γεγονός, κύριε Καβουράκη. Ναι, πράξα πολύ, μα το κάναμε παρέα πολύ. Μάλιστα. Κύριε Καβουράκη, δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ζητάω και συγγνώμη για τους ακροατές, συγκινήθηκα με αυτά που μου είπατε. Λέω, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θα σας ρωτήσω λίγο βιαστικά, μιας και μου είπατε και για τον Κατζατζίδη, σας είχε βρει στη Φλόριντα, νομίζω και την ημέρα της ονομαστικής σας εορτής με την γυναίκα του, την Κορίνα, νομίζω τότε, και σας έφερε και το δίσκο υπάρχο πριν κυκλοφορήσει, μου είχατε πει. Α, αυτό. Ήρθε ο Σέλιος μια φορά, ήταν ονομαστική μου εορτή του Αγίου Θεοδόρου. Μάλιστα. Ήμουν στη Φλόριντα, είχα μεγάλο σπίτι, ωραίο σπίτι με πισίνα μεγάλη, φραμμένη με. Ήταν γύρω πάνω, πολύ μεγάλη πισίνα, καθόμαστε το καθίσματα έξω. Κολυμπούσαν τη νύχτα, μέρα, εκεί ζέστη της κανεί. Τέλος πάντων, ήρθαν και με βρήκαν όλοι μαζί, οι οργανωπαίκτες, ο ένας, ο άλλος, όλοι. Να και ο Κατζατζίδης και εκείνος μαζί. Δεν το λέτε, δεν ήταν με λιατυρτή σου, δεν είναι σήμερα. Λέω, πώς το πάθετε, βρε παιδιά. Ήρθαν ο Τσάις, ο ένας, ο άλλος, όλοι. Λασούσε στο χέρι του και ένα δίσκο μέσα στη φύση του. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό, λέει, δίσκο, λέει, αφιέρωμα δικό σου. Και γράφει στο φίλο μου και συνάδελφό μου Θεόδωρο Καβουράκη από το φίλο του Στέλιο Κατζατζίδη. Και τον υπόγραψε από έξω από το φίλο τον Κατζατζίδη. Λέω, τι δίσκο είναι αυτό, λέει, δεν ακούστηκε ακόμα. Δεν ακούστηκε ακόμα, τι δίσκο είναι αυτό. Και λοιπόν, καθόταν όλοι έκπληκτοι να ακούσουν τι δίσκο είναι. Λέει, ποιο είναι βάρτο να ακούσετε. Έφερε το πρωτότυπο ακόμα πριν ακούσει την κυκλοφορία να κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Ακούμε το λοιπόν, τι να δεις. Υπάρχω, το υπάρχω. Βρέστε, ναι, ναι. Τι τραγούδι είναι αυτό. Όλοι τρομάξανε. Τι τραγούδι είναι αυτό. Ήταν εκεί και μετά το έφερε σε μένα πρώτα το πρωτότυπο να το ακούσω, να το ακούσουν και οργάνω που έφταγε άλλοι όλοι. Να το ακούσει όταν ήταν όλοι πολύ εκεί πέρα για μισό κόσμο. Εμείναμε έκπληκτοι με αυτό το τραγούδι. Και το έφερε το πρωτότυπο να μου το αφιερώσει να το έχω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και πολύ συγκινητικό που εμπιστεύτηκε εσάς ο Καζατζίβης για να σας σεβώσει το πρώτο αντίγραφο του Βίσκου. Ναι, το πρώτο αντίγραφο πριν να βγει έξω για την πριν να βγει, μάλιστα. Εσείς... Αλλά τρομάξαν και άλλοι ανθρώποι που τα ακούσανε. Ξέρεις, το υπάρχον ήταν το καλύτερο του τραγούδι. Όντως, έκανε μεγάλη επιτυχία, ναι. Ναι, έκανε μεγάλη επιτυχία. Και του είπαν όλοι αυτό το τραγούδι, όχι Καζατζίβη, θα σε κάνει διπλό Καζατζίβη. Σωστά. Ναι, εσείς κύριε Καβουράκη μείνατε Φλόριντα μέχρι το 1987 και εκεί γυρίσατε στη Ρόβο όπου ζείτε μέχρι σήμερα στο χωριό που γεννηθήκατε, έτσι. Α, ναι, το 1987 έφυγα από τη Φλόριντα, ναι, ναι. Και ήρθα εδώ στη Ρόβο να κάτσω για καλά, ναι. Βαρέθηκα πια, τι πρέπει να πω στο χωριό, μου τρεφορούσαν και δικοί μου εδώ πέρα μου γράφανε, έλα πια στο χωριό, αλλά στο χωριό να κάτσεις και θα κάνεις την Αμερική, όλο ένα στην Αμερική, δεν σε βλέπουμε, η κόρη μου, οι άλλοι, όλοι που είχατε συγγενείς. Με κάναν και ήρθα κάτω το λοιπόν. Ήρθα κάτω το 87. Και από το 87 μένω εδώ μέχρι τώρα, μένω εδώ πέρα. Ωραία. Μένω στο χωριό μου. Είναι ωραία, περνάω ωραία. Βγαίνουμε έξω, πάμε, έχει κοντά θάλασσα εδώ. Πείτε ωραία, φαγητά, εστιατόρια, ό,τι θέλεις. Έρχονται και τα παιδιά μου, έχω παντιό παιδιά, αγόρια που είναι στην Αμερική που τους επήρα από μικρούς. Σε πήρα στην Αμερική, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Και είναι τώρα κάπου 60. 62 χρονών ένα, 63-64 ο άλλος κοντεύει στην αξή, ο άλλος, και όχι μια κόρη που είναι εδώ, που είναι και εκείνη κάπου 50-55 χρονών, παντρεμένη με παιδιά και αγκόνια. Εσείς κύριε Καβουράκη είστε 88 ετών, έτσι. 88. Να το ακούσουν και οι ακροατές μας που είστε 88 και ακούγεστε σαν να είστε 20. Εγώ είμαι 88 χρονών, δεν ξέρω, αφού με γράφουν εδώ στην άλλη. Στο την άλλη συνέντευξη που έδωσα στη Ρόδο γράφουν από κάτω ένας από τους τελευταίους εν ζωή Ρεμπέτης ο Θεόδωρος Καβουράκης μιλά στη Ροδιακή. Ήταν η άλλη συνέντευξη που μου είχα προδώσει σελίδα στην εφημερίδα στη Ρόδο. Ωραία. Άμα είναι στα κάτω και γράφω ότι δηλαδή ο τελευταίος δηλαδή ήμουν εγώ ο τελευταίος που ήμουν. 88 χρονών. Μπράβο κύριε Καβουράκη, να σας... είναι μεγάλη ηλικία. Έχει μου, ο Θεός ναι. Καλά και εσάς και όλους μας. Να πω και ένα μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή. Λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Πολλούς χαιρετισμούς από αγιά σου. Και επειδή ο πανβαμάτορ χρόνος μας πιέζει, έχουμε 9 λεπτά το μέγιστο. Να σας κάνω μια σύντομη, μια βιορετησούλα ακόμα. Να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας που έχετε για το ελληνικό τραγούδι σήμερα. Πιστεύετε κύριε Καβουράκη ότι σήμερα γράφατε ρεμπέτικο, λαϊκό και παλιό αφεντικό τραγούδι όπως το παλιό ή όχι? Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Όχι. Τα παίζω τραγούδια, τα αγαπάω τα τραγούδια, τα λαϊκά τραγούδια προπαντός, αλλά τα αγαπάω όλα, παίζω τραγούδια και ξένα και το Καζατζίβη και δικά μου και άλλων τραγουδιστάδων πολύ που είναι πολύ ωραία, αλλά να γράψω ακάνοντα δεν γράφω πια τίποτα. Όχι εσείς, γενικά οι άλλοι συμφέτες αν γράφουν σήμερα στις μέρες μας τραγούδια που είναι ωραία όπως τα παλιά, γράφουν ή έχουν ξεφύγει, ας μην πω τι. Όχι, έχουν ξεφύγει τώρα από. Τώρα είναι ωραία τώρα. Τα θέλει και αυτά, τα τραγούδια τα έχουν, άμα να ακούσαν παραμπροστά, πήγαινα με το αυτοκίνητο και έπαιζα ένα CD δικό μου. Ναι, ναι. Βγήκαν όλοι στο χωριό και είπανε πού ήταν αυτά τα τραγούδια, δώσε μας να αγοράσουμε το CD. Λέω δεν υπάρχει CD, τα έχω όλο μόνο εγώ. Ωραία. Δεν υπάρχουν CD. Τους αρέσανε πολύ τα τραγούδια. Μάλιστα. Αλλά δεν έχω δώσει CD για πούλημα να CD, πέρα έχω μόνο για δικά μου. Ναι, για να τα ακούτε εσείς. Μου στείλαινε αυτός ο... Ο κύριος Αυγερινός. Ευτυχώς που Αυγερινός. Κυκλοφορούν τα τραγούδια σας και τα ακούμε και τα μαθαίνουμε. Αλλά τραγούδια δεν έχω. Αλλά το αρέσουν ακόμα, αλλά το αρέσουν και τα... Τα δικά του τώρα, τα ράκια και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Εσείς από τους καινούριους καλλιτέχνες, πού ακούτε στην τηλεόραση, που βλέπετε στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα? Το λαϊκό τραγούδι δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα πεθάνει, ναι. Μετά, όπου πάει σε χοροσπορίδες, σε πήγα σε χοροσπορίδες τελευταία, παίζουν αυτά το ράκερο και άλλα αυτά τραγούδια, αλλά αν έρθει στις 12 μία η ώρα, αρχίζει το λαϊκό τραγούδι ύστερα. Σωστά. Από τους καινούριους. Έτσι, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ακούγονται και τα καινούρια και μετά τα παλιά. Από τους καινούριους καλλιτέχνες. Από τους καινούριους καλλιτέχνες, υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που ξεχωρίζετε, αν σας έρχεται στο νου κάποιος καινούριος που σας αρέσει? Από τους καινούριους καλλιτέχνες, αν υπάρχει κάποιος που σας αρέσει. Τελειώσατε? Όχι, λέω, ναι, τελειώνουμε τώρα. Απλώς να σας ρωτήσω από τους καινούριους καλλιτέχνες, αν υπάρχει κάποιος που σας αρέσει. Γιατί δεν σας ακούω γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, λέω από τους καινούριους καλλιτέχνες που ακούτε τώρα, αν ξεχωρίζετε κάποιον ή κάποιος. Από τους καινούριους καλλιτέχνες. Από τους καινούριους, ναι. Από τους καινούριους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και ποιους καινούριους καλλιτέχνες. Από αυτούς που τραγουδάνε τώρα, τους καινούριους, αν υπάρχει κάποιος που σας αρέσει. Αυτά μερικοί που τραγουδάνε τα λαϊκά τραγούδια. Τα άλλα τραγούδια δεν μου αρέσουν, τα θέλω. Άλλα τραγούδια, ράκ, ρο, τέτοια δεν θέλω να τα πω. Ωραία. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, για να μην σας κουράζουμε, να μας πείτε λίγο σύντομα τη γνώμη σας για την άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Ακούτε τι γίνεται, να μας πείτε τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Η κατάσταση λένε ότι θα φτιάσει. Ήρθε αυτός ο καινούριος πρόεδρος που μπήκε, ο Ντανές. Για προχειρά θα κάνουν εκλογές τον Νοέμβριο. Νοέμβριο, πότε θα κάνουν Νοέμβριο. Το Φεβρουάριο, μάλλον ενδεχομένως. Λίγο λένε ότι θα καλυτερεύσουν. Άλλοι λένε ότι δεν θα καλυτερεύσουν. Τώρα, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Εδώ πάντα ο κόσμος περνάει πολύ άσχημα. Είναι χρεωμένοι πολύ, δεν έχουν... Και στην Ελλάδα τα ίδια είναι. Παντού σε όλη την Ελλάδα το ίδιο είναι. Και εσείς το ίδιο πράγμα είναι εκεί πέρα. Αυτό είναι γεγονός. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Και κάπου εδώ, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να τελειώσουμε. Κύριε Καβουράκη, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, όπως και το δικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω, για την παραχώρηση του χώρου του, τέλος πάντων, για τη συνέντευξη αυτή. Πιστεύω μας είπατε πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είναι χρήσιμα για τους ακροατές και για όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε υγεία σε εσάς και πιστεύω σε μία από τις επόμενες ραδιοφωνικές εκπομπές να σας έχουμε πάλι στον αέρα, και αν καταστεί εφικτό να μιλήσετε και με τον κύριο Πουρπουράκη ταυτοχρόνως στον αέρα, ναι, να πείτε και οι δυο σας κάποια πράγματα. Εγώ καληνυχτίζω τους ακροατές μου. Εγώ καληνύχτα, τους ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή τους. Να είναι καλά, να περνούν καλά, υγεία το πρώτον. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Κλείνουμε λοιπόν την εκπομπή μας με το τραγούδι «Όμορφη Σουλτάνα», το οποίο είναι σύμφωση του Μανώλη Χιώτη. Τραγουδάτε εσείς, Μπουζούκι Παίζω Τατασόπουλο, στην εταιρεία Νίνα. Έχετε να πείτε κάτι για αυτό το τραγούδι? Ναι, το έχω ακούσει το τραγούδι αυτό, αλλά το πέτε, εγώ που το άκουσα, το παίζω πολύ γρήγορα. Εγώ το έχω αργά. Ναι. Ίσως αυτός που έκανε την μεταγραφή του τραγουδιού να μην το έγραψε στις σωστές στροφές. Δεν ξέρω, εγώ το έχω αργά, αυτό παίζεται αργά, σωστά. Είναι τσιφτετέλη, αυτό τρέχει πολύ το τραγούδι που το άκουσα κι εγώ στο άλλο. Ναι, ναι. Το τρέχει πολύ το τραγούδι, ο Μορφής Σουλτάν είναι αργό τραγούδι, είναι αργό, τσιφτετέλη χορεύεται. Θα δούμε αν μπορέσουμε να το περιορθώσουμε. Αυτό το χορέψεις χάσα από σέρβι, όπως παίζεται, μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, κάπου εδώ διακόπτουμε την κουβέντα μας, σας καληνυχτίζουμε. Ναι, θα συνεχίσω να μου δώσετε, θα σταματήσετε, ήθελα να σας δώσω το όνομα, το τηλέφωνο και τον κωδικό που είπετε μετά. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ και εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο, τον ακροατή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καβουράκη, για την όμορφη κουβέντα. Και θα με ξανακούσετε άλλη φορά. Γιατί όχι, ευχαρίστως, είναι τιμή μας και χαρά μας. Ναι, καλό σας βράδυ και καλή ξεκούραση. Καλή νύχτα σας όλους σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, γεια σας. Καλό το βράδυ. Ακούσαμε τον κύριο Καβουράκη, μίλησε ζωντανά στο ραδιόφωνο, το Βλέπω. Είπε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, θέλω να πιστεύω. Ευχαριστούμε και εσάς τους ακροατές μας. Ευχαριστώ και τα παιδιά εδώ στο Βλέπω που χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους και παρότρινσή τους και συμπαράσταση δεν θα είχε καταστεί δυνατή αυτή η συνέντευξη με τον κύριο Καβουράκη. Η ώρα είναι περίπου 3 λεπτά πριν τις 9. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο, το Βλέπω. Ακολουθεί ο Νίκος Μουτζούρης στο 2-9-11. Εγώ, ο Δημήτρης Αβαγιανός, να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω, να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Όμορφη Σουλτάνα» του Μανώλη Χιώτη από την εταιρεία Νίνα, Μπουζούκι Τατασόπουλος, ερμηνεία Φόβορος Καβουράκης. Καλό σας βράδυ. όμορφη σουλτάνα. Έχεις μάτια πλάνα και μου έχεις πάρει το μυαλό. Μια μάτια σου μόνο με κάνε και λιώνω και καταντήσα σαν το τρελό. Σε θα χαθώ και θα σε η αιτία. Να χαθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία. Να χαθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία. Δεν λυπάσαι, θα χαθώ και θα σε η αιτία. Oh, είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Κοντά σου, μες στην αγκαλιά σου, κάνε με να νιώσω τη ζωή. Μια βραδιά μονάχα, τα φιλιά σου νάχα, κι ας πεθάνω μέχρι το πρωί. Δεν λυπάσαι, θα χαθώ και θα σε η αιτία. Να χαθούν τα νιάτα μου, δεν είναι αμαρτία. Καθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία. Δεν λυπάσαι, θα χαθώ και θα σε η αιτία. Oh, είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Να χαθούν τα νιάτα μου και θα σε η αιτία. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 9. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα.